Balgemoed met het NMS Journaal. Op zo'n 100 plekken in Spanje zijn mensen de straat op gegaan vanwege een man die door anti-homo-geweld om het leven zou zijn gekomen. Het 24-jarige slachtoffer werd de afgelopen weekend 's nachts in elkaar geslagen bij een nachtclub in Galicië. Hij overleed later in het ziekenhuis. De daders zouden bij de aanval homo-scheldwoorden hebben geroepen, maar de politie zegt dat het motief nog wordt onderzocht. In onder meer Barcelona, Valencia en Madrid gingen demonstranten de straat op om gerechtigheid te eisen voor de omgekomen Spanjaard. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het GGD-rapport over kankergevallen in de regio Beverwijk. Het Noord-Hollands Dagblad schreef eerder dat de directeur van de GGD Kennemerland ingreep om de naam van Tata Steel uit het rapport te halen. De veiligheidsregio laat de beschuldigingen onderzoeken, omdat volgens de voorzitter de GGD-rapporten onafhankelijk moeten zijn. De hoeveelheid huisvuil is vorig jaar flink toegenomen. In coronajaar 2020 werd er volgens het CBS 9,1 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld. Dat is zo'n 520 kilo per persoon. Het is ruim een half miljard meer dan in 2019. Doordat veel mensen thuis werkten, aten en online winkelden, zagen afvalverwerkers onder meer de berg plastic verpakkingen, blik en karton toenemen. Ook was er meer klusafval. Volgens de verwerkers is de hoeveelheid bedrijfsafval in 2020 afgenomen. Filmmaker Richard Donner is overleden. Hij regisseerde onder meer de jaren 70 klassieker Superman en was daarmee een van de grondleggers van de moderne superheldenfilm met een serieuze verhaallijn en geavanceerde special effects. Donner regisseerde ook vier Lethal Weapon films over een agentenduo. Richard Donner was 91. Het weer vanuit het zuidwesten trekt de regen over. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Ook overdag buien bij 20 tot 23 graden. Het waait flink met aan zee kans op zware windstoten. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Vliegen er binnenkort drones over rampgebieden? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, drones, de kleine onbemande vliegtuigjes. Ken je misschien van de mooie videobeelden van prachtige landschappen? Maar je hoort de drones ook voorbij komen in nieuwsberichten over oorlogsgebieden. President Obama zette voor het eerst drones op grote schaal in. The United States has taken lethal, targeted action against Al-Qaeda and its associated forces. Including with remotely piloted aircraft, commonly referred to as drones. Ja, tegenwoordig worden drones ook voor totaal andere zaken ingezet. Deze droneontwikkelaar voorspelt in De Wereld van Morgen van Avrotros dat we binnenkort onze pizza laten bezorgen met een drone. Als je kijkt naar drones, de meest mooie ontwikkeling is natuurlijk dat je thuis je pakketje bezorgd krijgt. Ja, dat je met een druk op een knop een kwartier later bezorgd krijgt. Je ziet in Europa dat wel webwinkels experimenteren met het gebruik van drones. En ook thuis leveren. Over een paar jaar kun je in Nederland een pizza bestellen, middels je app. En dan wordt die per drone binnen enkele minuten bij je thuis bezorgd. Ja, maar drones kunnen ook gebruikt worden om mensen in nood te helpen. Zo start de reddingsbrigade in Den Helder met een proef om drones in te zetten om muisstromen en drenkelingen op te sporen. Dit legt iemand van de reddingsbrigade uit bij NH Nieuws. Nou, het eerste doel is zeg maar om heel veel beelden te gaan vastleggen van muisstromen. Waardoor de drone uiteindelijk door heel veel beelden te gaan zien zelf die beelden kan herkennen. En dus ook de muisstromen kan gaan herkennen. En daarnaast zijn we aan het kijken hoe de drone ons kan ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden. Dus bijvoorbeeld de ondersteuning bij zoekacties. Het helpen bij bijvoorbeeld vermissingen van kinderen. Ja, gaan we drones steeds meer inzetten om mensen in nood of in rampgebieden te redden? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met het drone-team van de Universiteit Twente. Twee teamleden zijn hier vanavond te gast. Teammanager Niels Rutgers en technisch manager Dick Dekker. Ze studeren allebei Creative Technology. Maar dit collegejaar hebben ze hun studie even op pauze gezet om samen met andere studenten een humanitaire drone te bouwen die een internationale wedstrijd met andere drone-teams in Engeland moet winnen. Jongens, fijn dat jullie er zijn. Ik moet zeggen, ook gelijk indrukwekkend, want voor de mensen die meekijken via radio1.nl/live... er staat een enorm ding hier op tafel. Daar wil ik zo meteen echt alles over weten. Maar eerst eventjes het woord waar ik net niet helemaal goed uitkwam. Een humanitaire drone. Ja, het is... Wat is dat eigenlijk? Ja, het is dus een drone voor humanitaire hulp. En wat wij doen is, we bouwen een drone die autonoom dus helemaal zelfstandig zijn missies uit moet kunnen voeren. Die moet dus zelf op kunnen stijgen. Die moet een route kunnen vliegen op basis van GPS. En dan aan het eind een pakketje kunnen bezorgen. En voor de competitie houdt dat dan in dat dat een simulatie is van een rampgebied. Dus dan echt eerste hulp kan leveren of voedsel kan leveren daar waar nodig. En dat eigenlijk zonder interventie van hulpverleners kan doen. Ja, mooi verhaal. Ook een mooie missie. Gaan we het hierover hebben. Eerst eventjes laten klinken hoe hoe deze machine eigenlijk klinkt. Eventjes horen. Paar piepjes. Ja, Dick, wat horen we hier? Wat jullie hier horen is de start-up sequentie, zeg maar, van de drone. Zodra we de power aanzetten, dan gaat de drone, geeft aan dat alle motoren het doen, dat alles goed is en dat die klaar is om op te stijgen. En dan zetten we alle motoren aan en dan gooi je de motoren draaien. Ja. Hoeveel kracht heeft het ding? Per motor hebben we 4 kilogram aan thrust, heet dat dan. Dus dat de opwaartse kracht. Onze drone heeft in totaal 10 kilo. En daar hebben we dus in totaal 16 kilogram aan opwaartse kracht. Om bijvoorbeeld ook als je wind tegen hebt of wind van de zijkant, om dat te kunnen compenseren. Ja, dus het ding op zich weegt 10 kilo? In totaal, ja. In totaal. En jij zegt, we hebben, 4 motoren. 4 keer 4, 4 keer 4 kilo kunnen we wegzetten. Ja, dat dus klopt. Dus je zou 6 kilo overhouden. Je zou 6 kilo overhouden, maar we gaan dus over dat limiet heen. Stel je voor, je hebt een windvlaag van de zijkant. Dan moet jouw drone kunnen compenseren om tegen de wind in te hangen om zijn positie te kunnen houden. Ja, dus dan verlies je wat kracht. Je verliest wat kracht, maar dat heb je dus. Je hebt extra kracht nodig om die drone stabiel te kunnen houden. Omdat je kan bijvoorbeeld denken aan turbulentie als je een keer in het vliegtuig zit. Dat zijn de dingen die de drone moet kunnen opvangen. En dus extra kracht moet kunnen leveren om de drone van 10 kilo dan in de lucht te kunnen houden. Ja, en wordt dat dan automatisch berekend, die omstandigheden? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, wat de drone heeft, je vertelt de drone, ik wil graag dat jij gewoon stabiel hangt, recht in de lucht. En dan zit er een flight controller in, een vliegcomputer. En die vliegcomputer die berekent dan met allemaal verschillende berekeningen welke motor op welke manier aangestuurd moet worden. Even heel, heel simpel, misschien is het een soort waterpas? Uiteindelijk wel, ja, klopt. Maar er zitten dan weer heel veel berekeningen in die een waterpas houden, zeg maar. Uiteindelijk is de waterpas, dat is de sensor die we gebruiken. En de berekeningen zijn hoe we de hele drone aansturen. Ja, het mooie is dat jullie ook twee shirts aan hebben van het drone team. Is ook fijn dat ik jullie namen gewoon zo uit elkaar kan houden. Maar het is wel duidelijk, jullie hebben een duidelijke team, een duidelijke rolverdeling. Hè? Jij bent de technical manager, Dick. En Niels, jij bent de team manager. Hoe gecompliceerd is het om het in een jaar als dit, het coronajaar, om een team te gaan vormen? Ja, het lastige is dat je natuurlijk met een sociale distanciering zit. Je werkt online. En dat is het lastigste om mee te werken. Het liefst zit je gewoon elke dag met elkaar op kantoor. Zit je gewoon samen aan die drone te werken. Heb je gewoon 's ochtends een kop koffie samen en doe je alles. En dat was dit jaar gewoon heel anders. En zeker het stukje teamgeest en dat met z'n allen de focus houden op het hele project met iedereen. Ja. Is dan wel het lastigste. Ja. Het is wel leuk dat je het zegt van iedere dag naar kantoor. Dat klinkt niet alsof jullie studenten zijn. Want Niels, leg je eerst eventjes uit. Hoe gaat het in zo'n werk? Laten we zeggen zo'n tussenjaar? Ja, nou ja, inderdaad. Voor ons, voor Dick en mij, is het dus een tussenjaar. Wij hebben echt gezegd, wij stoppen gewoon een jaartje met onze studie. We gaan gewoon wat anders doen. Allebei uit eigen overwegingsredenen natuurlijk. Maar in die tijd kunnen wij gewoon een jaar kennis en ervaring opdoen. Hoe werk je als team? Hoe doe je dat samen? En met name vooral onze studie is gericht op projecten. Elke 10 weken doe je een nieuw project. En elke keer denk je, oh, het is bijna af. Ja. En elke keer ben je er net niet. En nu kunnen we zeggen, we werken gewoon 50 weken aan dit ding. En na 50 weken zijn we gewoon verschrikkelijk trots op onszelf dat het gewoon echt klaar is. Ja, dan kun je echt zeggen, hij heeft gevlogen. Hij doet wat we vanaf het begin af aan gezegd hebben. Ja. Dick, hoe was dat voor jou om die keuze te maken om er eventjes een jaartje je studie misschien te pauzeren? Ik was sowieso al op zoek om een jaar een keer wat anders te doen. Had ik de studententeams gevonden. Het was voor mij eigenlijk meer een keuze van wat ga ik doen, waar ga ik heen. En wat ik in het drone team vond, is dat ze daar echt een totaal nieuw toestel gingen bouwen. Waar je al je creativiteit en je motivatie in kwijt kan. En zelf wou ik er ook gewoon met 120% voor gaan. En daarom wou ik bij zo'n studententeam. En ook om iets te bereiken in zo'n jaar en echt iets neer te zetten. Dat is ook waar ik dan soms wel mijn motivatie uithaal. Dat je dan hier zo zit en kan zeggen, kijk, hier staat hij. Ja, maar dat is wel eventjes opmerkelijk, of tenminste wel interessant denk ik om te vermelden. Je zegt, we bouwen helemaal een nieuw toestel. Nu weet ik dat er twee andere drone teams jullie zijn voorgegaan. Dan zou je zeggen, nou, we pakken het beste van dit en we pakken het beste van dat. Of we gaan door op het model wat er al ligt. Hoe was dat voor jullie om dit te ontwikkelen? Het is sowieso altijd lastig en we hebben heel veel geleerd. Ja, kun je zeggen, het is van scratch? Dit is wel echt helemaal vanaf scratch, ja. Maar we nemen natuurlijk mee wat de andere teams geleerd hebben. En daar bouw je op verder. Zo heeft het eerste team bijvoorbeeld een drone gemaakt van carbon fiber. Maar is ons toen geactiviseerd, jongens, doe het niet. Want het is bijvoorbeeld, als je daarmee bezig gaat, dan zitten er weer allemaal andere moeilijkheden aan. De drone van vorig jaar, die is op een gegeven moment had hij een harde landing. Waardoor het hele toestel opnieuw moest. Dus hebben wij gezegd, wij gaan een modulaire drone bouwen uit stukjes dus. Dus als er iets stuk gaat, kunnen we wat vervangen. Mm-hmm. Zoals net ook gezien is, deze hele vleugel kunnen we er in één keer uitschuiven. Dat wil ik zeggen, want jullie kwamen net binnen. Toen zag die er heel anders uit. Miste de vleugels inderdaad. Klopt. En op die manier hebben we daarvan geleerd. En zo ga je stappen verder. En werk je ook samen met de kennis van het oude team om jouw eigen visie erop toe te passen en weer één stap verder te gaan. Ja, want bij een eerder team is een drone ook gecrashed. Hoe erg is dat? Je moet er vooral heel veel van leren. En ik denk dat het belangrijkste is nou eens om te crashen. Dat gebeurt regelmatig en dat moet je ook voor lief nemen. Want zonder te crashen kom je er niet. En dat is het lastige met drones. Zodra je in de lucht hangt op 5 meter hoogte en er gaat één dingetje mis, dan valt je drone uit de lucht, kan je opnieuw beginnen. Ja, dan klapt hij hier naar beneden. Ja, Niels, hoe is dat voor jou als teammanager om al die data en die informatie die je dan van eerdere teams hebt gekregen, om die te verzamelen en om te zeggen van jongens, maar dit nemen we wel mee, dit nemen we niet mee. Hoe gaat zo'n proces? Ja, dat is toch al vooral gewoon het team erop aanspreken en kijken hoe gaan we dit als team doen. Uiteindelijk start je met 9 verschillende mensen en moet je daar één project uit vormen. Nou ja, dat moet je zorgen dat dat in goede banen loopt en dat iedereen zijn eigen initiatieven en zijn eigen zegje erover kan geven. En uiteindelijk kom je dan samen tot een bepaalde consensus, een bepaald ontwerp, een bepaalde filosofie van hoe we dingen gaan doen. Zoals Dick al zegt, modulair, maar ook het 3D-printen wat we na vorig jaar doorgezet hebben. En dat doe je eigenlijk samen. En dat is ook het mooiste. Het moet niet één iemands drone zijn, het moet gewoon een drone zijn van een team. En dan kun je ook aan het eind het meest trots zijn op wat je neerzet. Ja, want je zegt het team bestaat uit 9 mensen. Ja. Wat voor verschillende disciplines zitten er allemaal in zo'n team? Ja, bij ons is het redelijk groot. Zeker als je kijkt naar multinationals. We hebben echt mensen van over de hele wereld. De Universiteit Twente is natuurlijk zeer internationaal opgesteld. Dus dat zie je ook terug in het team. En verder hebben wij mensen van werktuigbouwkunde. We hebben mensen van onze studie, Creative Technology. Mensen die elektrotechniek doen. Mensen die een master doen in de controle- en regeltechniek. En eigenlijk kun je het van alle kanten aanvliegen. En zijn er eigenlijk nog veel meer opties binnen het team. En kun je eigenlijk met elke studie wel een goede rol vinden binnen een studententeam. Ja, wat mis je eigenlijk in jullie team? Ja, iemand die iets meer kaas gegeten heeft van het hele managementverhaal. Wij zijn er toch een beetje... Ik dacht dat jij dat zelf was. Wij vinden dat gewoon allebei leuk. En we zijn er allebei mee begonnen. We waren er allebei de aangewezen persoon voor binnen het team. Dus dat hebben we opgepakt. Maar goed, ons hart ligt toch wel richting de techniek. Ja. Binnen onze studie wel het een en ander over management meegekregen. Maar goed, als je iemand hebt die gewoon een andere studie doet, die meer op groepsdynamiek en dat soort dingen gewerkt heeft, ja, dat kan alleen maar het team ten goede komen. Ja. Dick, hoe kijkt de universiteit naar jullie missie? Daar hebben we laatst nog een meeting over gehad. En wat wij van hun gehoord hebben, is dat zij heel trots op ons zijn dat we dit jaar een stukje professioneler zijn geworden. En ook dat wij dit jaar een naamsverandering hebben gedaan. Dat was het grootste stukje wat we dit jaar hebben gedaan. Waar we van Aerobotic Tech Team Twente naar Drone Team Twente zijn gegaan. En daar zeiden ze van ja, daar heb je gewoon een stukje extra professionaliteit in je team zitten. En een stukje uitspraak naar de buitenwereld toe. Wat gewoon een stukje sterker is. Waar wij ook heel trots op zijn dat we dat dit jaar mochten doen. Ja, snap ik ja. Deze drone die hier staat. Ik ben nog steeds onder de indruk hoe groot het allemaal wel niet is. Gaat meedoen aan een internationale wedstrijd. Wat voor wedstrijd is dat? De wedstrijd is de UAS Challenge. En heeft Niels al kort over uitgelegd. Wat wij daar doen is, wij vliegen daar dus in een gesimuleerd rampgebied. In dat rampgebied is een locatie waar wij een pakket moeten bezorgen. Die ligt ook hier op tafel. En op diezelfde route liggen grondmarkeringen. Wat wij met onze drone doen, dat pakket hangt onder onze drone. Onze drone stijgt dan autonoom op, volgt de missie die de challenge heeft neergezet, wat ongeveer 10 kilometer is, en waar wij in totaal 15 minuten over mogen doen. Dan moeten we op die locatie bezorgen dat pakket. Hoe meer kilo we mee kunnen nemen in dat pakket, hoe meer punten we krijgen. En terwijl we die route vliegen, scannen we de grond op grondmarkeringen om op die manier ook het gebied in kaart te brengen. Wat heb je daar dan aan? Stel je voor er is een overstroming, aardbeving of een andere natuurramp of zelfs gewoon een auto-ongeluk. Mm-hmm. Dan kan je naast dat je de mensen in nood kan helpen door zo'n pakket te leveren, kan je ook het gebied in kaart brengen voor de hulpverleners. Zodat zij weten waar ze naartoe moeten, wat daar gaande is. En zou je ook mensen al kunnen lokaliseren waar echt hulp nodig is van mensen. Ja, maar het klinkt wel alsof de drone heel veel verschillende dingen in zijn mars moet hebben. Veel verschillende disciplines. Niet alleen, want je zegt, je krijgt misschien extra punten of je scoort beter omdat je meer kunt meeliften. Maar aan de andere kant moet er dus ook een hele goede, onderbieding, een soort scanningsoftware of tools moet erin zitten. Hoe kies je dat als team zijnde, Niels? Ja, dat is vooral een multidisciplinair team inrichten. En daar hebben wij ook gewoon de mensen op uitgezocht. Mensen die zich aanmelden bij het team. Die dan ofwel geïnteresseerd zijn in echt het aerodynamische performance van de drone. Om te zorgen dat hij gewoon efficiënt in de lucht blijft hangen. Mm-hmm. Mensen die inderdaad gaan onderzoeken hoe kun je zo'n grondmarkering zelfstandig of automatisch herkennen. Dat gaat dan door middel van een AI, Artificial Intelligence. Mm-hmm. Die je daarvoor moet trainen en die daar dan mee bezig is. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat is dus ook waar Dick zijn rol dan natuurlijk zeer naar voren komt. Is het technisch manager van al die verschillende mensen die hun eigen ideeën hebben bij het project. Die hun eigen focus hebben in het project. En op die manier toch zorgen dat het allemaal bij elkaar past. En dat alle neuzen dan toch echt dezelfde kant op staan. Ja. Hoe lang zijn jullie nu bezig? Vanaf september 2020 zijn we begonnen. En ons jaar zit er dus bijna op. Wij draaien per academisch jaar natuurlijk. Ja. Competitie is dus ook in het eind van het academisch jaar. Ja. Voor ons is het nog 2 maanden volop doorgaan. En daarna houdt het voor ons op. En beginnen wij in september weer met onze eigen studie. Ja. En als je er nou naar kijkt, hè, Dick. Wat zijn nou jullie zwakke plekken? Zwakke plekken? Ja. Nou, ik denk dat we sowieso heel veel kunnen leren. Maar je ziet, dit is ons prototype wat hier staat. Okay. Er komt nog een nieuw model aan. Codename P2. Dus de echte naamreveal, die kunnen we hier nog niet doen. Maar het begint al bijvoorbeeld hier bij de staart. Hier heb je een klein stukje in de staart zitten. Dat is al een paar keer afgebroken. Is in het achtervleugel, hè? Achtervleugel, ja, klopt. In de achtervleugel, daar hebben we voor het nieuwe prototype een dikker stuk in gemaakt, die we stevig hebben gemaakt. Dat gaat bijvoorbeeld over de poten die je hier nu ziet, daar zouden eerst de motorcontrollers in zitten. Maar daar hebben we heel veel problemen mee gehad, dus hebben we dat moeten verplaatsen. En zo is er eigenlijk in elk onderdeeltje altijd weer iets te verbeteren. Dus wat hier eigenlijk op tafel staat, is ons eerste leerproces. En wat er aankomt, dat zal ons tweede leerproces zijn en onze missiedrone. En hoe lang doe je nou zeg maar feitelijk over dit bouwen? Want jullie zeggen, jullie zijn in september begonnen, maar je gaat nadenken, je gaat schetsen, je gaat het in een computer gaat stoppen, je gaat computermodellen, je gaat het misschien doorberekenen. Wanneer komt dan op het moment dat je zegt, oké, jongens, maar nu gaan we, want jullie hebben net verteld, 3D-printen, alles wat hier staat, modulair opbouwen, is allemaal bedacht. Wanneer komt dan op het moment van, oké, we gaan nu voor het eerst iets in elkaar zetten? Dat kwam op zich vrij snel al, waar we gewoon zijn begonnen met dit onderdeel hier op de vleugel, is het eerste onderdeel wat we ooit geprint hebben. En dat we zeiden, laten we gewoon een keer proberen. We weten niet of het goed is of niet goed is. We gaan er eerst voor. En hoe bedoel je, we gaan proberen? We gaan proberen wat te printen? Of? We gaan proberen wat te printen. We hadden hier een bepaalde structuur aan de binnenkant gemaakt. We hadden hier wat vormen in gemaakt die we dachten dat zouden kunnen werken. En dat we zeiden, we gaan proberen. En toen hebben we van dit onderdeel zoveel geleerd dat we daarna in één keer de hele vleugel konden printen. En toen, om echt over tijd te praten, 7 april zat de hele drone, zoals die hier op tafel staat, in elkaar. Zo. En toen kwamen we nog allemaal elektronische problemen. En de echte daadwerkelijke uitdagingen. Maar ja, problemen waar we heel veel van geleerd hebben en die we niet nog een keer zullen maken, zeg maar. En daarna is het vliegtuig uiteindelijk echt gevlogen. En dat was 3-4 weken geleden op een dinsdag. Ja, en hoe was dat? Dat was echt geweldig. Ja, dat was geweldig. Toen we op een gegeven moment eerst ons, we hebben ook een pre-prototype. Dat is dan de foam plane, noemen die dan, een schuimen model. Ja. Zelfde configuratie, zelfde systemen. Die hebben we natuurlijk eerst de lucht ingelaten. Want we hebben het net ook al gehad over crashen. Nou ja, als dit ding in één keer crasht, maar er iets mis is, dan willen we toch liever dat het iets goedkoper nou, iets... Nou, dan komt er ook wat naar beneden al. Precies, dat ook. Maar toen vloog die goed en toen ging deze lucht in. En toen hebben we met z'n allen gewoon staan juichen en staan, nou, gewoon geweldig. Eerst nog met knikkende vingertjes nog het ding geland en toen gingen we juichen. Maar dat is gewoon een gevoel wat wij ook gezegd hebben. Je werkt hier 50 weken naartoe en op een gegeven moment doet hij het gewoon. En dan, ja, dan doet hij het. En dan kan je je geluk niet op. Waanzinnig. Ja, zometeen praten we verder over die wedstrijd die gaat komen. En natuurlijk ook over deze drone die hier in de studio staat. Want ik wil er nog veel meer over weten. Maar zit je nu te luisteren of komen er vragen bij je op over de drone van Niels en van Dick van het team? Of wil je reageren op het gesprek? Stuur dan eventjes een berichtje via de Radio 1 app. Later in, deze uitzending gaan we dan die vragen ook behandelen. Ik kan me misschien wat voorstellen dat je misschien thuis een drone hebt en dat je daar al vragen over hebt. Of over regelgeving hadden we het daar straks ook al eventjes voor de uitzending eventjes, heel eventjes over. Want dat is natuurlijk ook heel erg interessant. Jullie mochten ook muziek uitkiezen voor deze uitzending. Niels, was het moeilijk om daar... Want jullie moesten er misschien samen uitkomen of met het team wel. Van wat gaan we dan wat gaan we kiezen? Ja, vooral natuurlijk gekeken wat past er bij het team. En toen kwamen we toch wel tot de angstige realisatie dat we niet zo heel veel muziek luisteren. Er wordt vooral heel hard gewerkt. Ja, er werd vooral heel hard gewerkt. En de foute uurtjes kwamen ook wel voorbij. Maar of dat nou helemaal toepasselijk is op de nationale radio, vroegen we onszelf ook al. Nou ja, uiteindelijk toch wel een nummer uitgekozen wat wij, wat Dick maar eigenlijk heeft laten leren kennen. Van redelijk bekende artiesten waar we allebei fan van zijn. En, ja, het zijn de All-Stars, ook wel bekend van de tv-serie. Of eigenlijk bekend van de tv-serie Akda en Munnik. Groen als gras. Die komt bij jou vandaan, Dick? Ja, dat klopt. Die heeft mijn broer mooi laten horen. En het gaat uiteindelijk over voetbal, maar wat er uiteindelijk echt in voorkomt is een team. En zoals wij dit jaar begonnen, zoals ze ook zeggen in het nummer, hier staat het nieuwe oranje, hoe je dan naar elkaar kijkt. Zo begonnen wij dit jaar ook van, nou jongens, kom maar op, wij gaan het gewoon maken. En dat is een beetje het hele ding van het nummer. Maar dan vergeet je soms wel dat je zelf nog zo groen bent als gras. En dat je nog heel veel moet leren. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, de All-Stars, Akda en Munnik, groen als gras. Daar gaan we naar luisteren. Van huis en altijd volledig in tenue en minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader, dus dat zei je dan maar niet. We waren naar je vriendjes keek. Hier staat een nieuwe oranje. Oranje. En de trainer in pressie met 5 man voorin. Maar in het pressie van Kruijf had zelfs de keeper wel zin. Dus werd gewoon weer op een kluitje. Met de ballen tussenin. Het was de tijd voor Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig. En de scheids was als vanouds een stuk verdriet. Maar het is altijd iemands vader, dus dat zei je dan maar niet. We waren groen als gras, groen als gras. We waren groen als gras, dat pas toen mij was. Groen als 5:30, Akda en de Munnik. Bekend van de Allstars, groen als gras. Focus. Ja, je luistert naar Focus, het wetenschapsprogramma van NPO Radio 1. Vannacht zijn twee leden van het drone-team Twente te gast. Niels Rutgers en Dick Dekker. Ze bouwen samen met hun teamleden een drone die mee gaat doen aan een internationale wedstrijd. Ja, jongens, die drone die staat hier in de studio en neemt flink wat ruimte in beslag. Eerst eventjes voor de mensen die luisteren, wat zijn de afmetingen ongeveer? De afmetingen zijn 2 meter in spanwijdte en 1,25 meter in lengte en ongeveer 40 centimeter in hoogte. Ja, en we hebben er straks gehoord dat het een kilootje of 10 weegt. Dat we 4 keer motoren hebben die allemaal 4 kilo weg kunnen drukken. Ja, we kunnen natuurlijk in deze redelijk betrekkelijke kleine studio kunnen we natuurlijk niet met zo'n enorm ding gaan vliegen. Maar we kunnen hem wel aanzetten, heb ik begrepen. Dat klopt. Ja. Hebben net tijdens Groen als Gras van Akda en de Munnik, hebben jullie wat geïnstalleerd. Wat gebeurde daar precies? Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben onze batterijen uit onze batterijveilige tas gehaald. Hebben we in de drone gestopt. En die hebben we dan vastgemaakt aan ons hele systeem. Wat ik hier dan heb, is de laatste sleutel die de laatste verbinding maakt om het hele systeem aan te zetten. En dat zullen we dan zometeen doen. Dan zul je de biepjes weer horen die we aan het begin van het programma hoorden. En dan zal ik even laten zien hoe alle verschillende oppervlakken bewegen. En dan kan ik ook even de motoren laten draaien. Ja, we horen de technisch manager Dick Dekker horen we in optima forma om dit uit te leggen natuurlijk. Nou Dick, slinger er maar aan. En leg vooral uit wat je doet. Dus ik heb nu de verbinding erin gezet. Dus je hoort net allemaal biepjes. De drone gaat nu dus aan. Dan hebben we hier de controle liggen. Daarmee besturen we onze drone. Dat doen we in het begin vooral om alles te testen. En daarna fungeert deze controle alleen maar als een veiligheidsfunctie. Mocht er in onze autonome vlucht nog wat misgaan. Als ik nu de laatste safety switch nog inklik, wat eerst ook nog moet. Nu is het vliegtuig gearmd, heet dat dan. Een safety switch, zeg je? De safety switch, ja. Dus nu is het vliegtuig gearmd, heet dat dan. Dus hij staat nu op spanning, zeg maar. Laat ik nu eens even zien hoe de verschillende control services bewegen. De vleugel kan ik nog. Dit is dus moet je even uitleggen wat er al. Ik dacht namelijk dat het gewoon één stuk was. Maar dit beweegt ook allemaal. Ja, wat het dus is, wij hebben dus een drone. En de meeste mensen denken bij een drone, hé, dat is iets met 4 motoren. Dat hebben wij ook. Maar we hebben 4 motoren aan een vliegtuig vastgeplakt. Betekent dat wat ik net gedaan heb en wat net misschien ook gehoord is, is dat de staart, de achtervleugel, daar gingen de flaps van bewegen. En daarmee besturen ze het vliegtuig in de lucht. Dus wat je nu ziet is de elevator, heet dat. Daarmee gaan we op en neer. Dan hebben we de rudder. Daarmee ga je naar links en naar rechts met de drone. Awesome. En dan hebben we aan de zijkant nog de aileron zitten. Daarmee rol je het vliegtuig naar links en rechts, zoals je ook wel eens voelt als je opsteekt van bijvoorbeeld Schiphol. Ja. En dan hebben we dus nu het moment natuurlijk. Want wat onze drone kan, die kan verticaal opstijgen en landen. En dan hebben we 1 extra motor, gewoon de vliegtuigmotor aan de achterkant. Daarmee stuurt hij het hele vliegtuig naar voren. 5 motoren. 5 motoren hebben we uiteindelijk, ja. Dus wat er gebeurt is, hij hangt in de lucht op ongeveer 40 meter. Dan gaat de achterste motor aan. En dan vliegt hij vooruit, totdat hij genoeg snelheid heeft. En dan gaan die 4 extra motoren uit. Ja. En hoe noem je dat, dit model dan? Dit hele model heet een quad plane. Quad plane. Dus kunnen we nog praten? Ja, want jullie heten natuurlijk wel drone team. Wanneer is iets een drone? Nou ja, kijk, een drone is een veel breder begrip dan een quadcopter. Een drone is eigenlijk iets wat autonoom in de lucht hangt. Een drone wordt veelal verward met de term UAV. Het staat kort voor Unmanned Aerial Vehicle. Dus iets wat in de lucht hangt, waar geen persoon in zit. En een drone, zoals wij dat kennen, een quadcopter, is eigenlijk een UAV. En het wordt pas een drone op het moment dat je dat autonoom gaat doen. En als die motoren nu aangaan, Dick? Ja. Wat? My god. Is dat goed, hè? Ik neem aan dat je die achterste nu niet aan kan zetten, want dan gaat die vooruit. Precies. Misschien wel. De achterste propeller zit ook los. Die hebben we nog voor de show erop zitten. Dus mocht die gaan draaien, dan gebeurt er niks. Maar wat je dus net hoorde, is dat gingen onze 4 quad motoren aan. En met die quadmotoren gaan we dus verticaal de lucht in. Ja. Hoe lang houden jullie of kunnen jullie hem in de lucht houden? Want er gingen net flinke, een paar penlights gingen erin, hè, qua batterij. Gingen flinke accu's gingen erin. Hoe lang hou je dit in de lucht? Op de accu's die we hebben, in quadmodus, dus dat is die 4 motoren, als we gewoon aan het hoveren zijn, dus gewoon stabiel hangen, ja. Dan kunnen we ongeveer 4 à 5 minuten in de lucht hangen. Maar dat komt dus ook omdat die motoren in totaal dan samen 80 ampère trekken. Dus dat trekt die batterijen zomaar leeg. En daarom vliegen we dus ook vooruit. Want in voorwaartse vlucht hebben we dan maar één motor staan die dus maar 20 ampère trekt. En dan gaan we richting de ongeveer 20 minuten. En dat getal, dat hebben we gedaan vanwege de challenge, waar we dus maar maximaal een kwartier mogen vliegen. Omdat je met zo'n humanitaire missie zo snel mogelijk er moet zijn. Ja, dus jullie winnen wat dat betreft op snelheid, denk ik, Niels? Ja, vooral een stukje snelheid. We hebben gewoon een drone gebouwd die qua cruise snelheid waarmee die in de lucht hangt 30 meter per seconde gaat. Dat zegt mensen misschien niet zo heel veel. Maar in kilometer per uur heb je het dan over 100 kilometer per uur. Meen je? Plus minus. De echte berekeningen zitten net wat af. Maar dat is wel de snelheid waarmee die horizontaal door de lucht kan vliegen. En het is een stukje functionaliteit wat we terugkrijgen. Want we hebben geen vliegtuig wat op de landingsbaan staat, wat dan heel veel horizontale afstand nodig heeft om dan omhoog te komen. Wij kunnen gewoon die hele landingsbaan de lucht in verplaatsen. Ja, ja. Dus je zou hem in een vak van 5x5 neer kunnen zetten, stijgt hij rechtop tussen de gebouwtjes op en vervolgens is hij zo over het gebouw heen weg. Ja. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Want er zit ergens in dit denkproces vanaf september vorig jaar, is dit ergens tot jullie gekomen dat zegt, oké, we gaan met die 4 gaan we omhoog en dan gaan we die propeller erachter gaan we doen. Waar is dat ontstaan? Dat is ook al gewoon kennis van vorig jaar die daar al mee waren begonnen. En daarnaast is het onze eigen analyse dat we hebben gezegd, is er een rampgebied, dat is de challenge waaraan wij meedoen, dan is er gewoon geen garantie van een opstijg- of landingsbaan. En dat is de reden dat we hebben gezegd van we willen een VTOL bouwen, heet het dan de echte term, dus verticaal opstijgen en landen. Omdat we dan overal, als er een ramp is, onze drone in kunnen zetten. Mm-hmm. En dat noem je dan, heb ik begrepen, transitievliegen, toch? Transitievliegen is de term inderdaad van gewoon stabiele modus met z'n 4 motoren naar op je vleugels vliegen, dus vooruit vliegen. Ja, ja. Als je dit gaat vergelijken met jullie, tegenstanders, tegenstanders toch? Competitie, ja. Ja, in de competitie. Wat voor verschillen zie je? Hebben jullie al dingen gezien van andere deelnemers? Nou, wat het grootste verschil was eigenlijk de manier waarop wij onze drone maken. En dan kom je toch op dat 3D-printen uit. En dat hele modulaire wat daarbij komt kijken. Een 3D-printer heeft gewoon een redelijk klein volume wat je kan maken. Dan zit je op 20 bij 20 en 25 in de hoogte, zeg maar, aan centimeters. Nou, als je dan een drone van 2 meter breed wil maken, dan kun je uitrekenen hoeveel stukjes erin moeten. Dat vraagt een stukje design en hoe je het helemaal ontwerpt. Maar dat maakt ook dat je het heel snel kan produceren. Dus wat Dick ook net al aangaf, dat stukje vleugel wat we net hadden, daar zijn we gewoon mee begonnen, zijn we gewoon gaan kijken. Dat stop je in de printer, dat duurt een uurtje of 5, 6, dan heb je hem eruit. Dan kun je kijken, hoe ziet het er allemaal uit? Is het mooi, is het goed, of willen we nog wat veranderen? En vervolgens kun je dat nog een keertje doen en de volgende dag heb je een nieuwe versie staan. En zo kun je heel snel itereren in je designproces. Ja, want management hè, van dit project kan ik me voorstellen dat je misschien ook net zoals het toestel, dat je alles in blokken opdeelt, dat je ook alles tegenwoordig noemen ze dat sprints, hè? Dat je allemaal in dit soort sprints ook gaat werken. Hoe hebben jullie gewerkt? Ja, dat is wel ongeveer de filosofie die wij ook gebruikt hebben, inderdaad. Ja, ja maar en wat gebeurt er dan binnen zo'n sprint? Dat je zegt, oh jongens, we pakken nu de sprint, de achtervleugel, de motoren. Hoe gaat dat? Hetgene wat wij vooral doen, is gewoon eigenlijk lijsten bijhouden. Wat moet er nog veranderd worden? Waar gaan we mee bezig? En dan hebben we elke week gewoon een teammeeting met z'n allen. Het lastigste aan ons management dit jaar vinden wij dat wij dus met op het moment 3 fulltimers zijn. En dat de rest dus parttime is. Waardoor je dus heel veel taken moet gaan uitdelen. Maar het soms lastig is om dan zo'n taak goed uit te leggen. Omdat je met z'n 3 natuurlijk op kantoor al heel lang erover gepraat hebt. En wat we dan doen, ze hebben donderdag dan een meeting. Dan overleggen we alles. Heeft iedereen zijn input, hebben we technische discussies. En dan gaan we gewoon eigenlijk zo'n week sprint in. En proberen we dus de taken die we dan uitdelen ook op zo'n week te houden. Dat mensen het binnen een week kunnen doen. Ja, ja. Nu zeggen jullie van als we weer aanpassingen willen maken, dan gaan we weer opnieuw, denk ik, naar de opdracht naar de printer sturen. En dan komt er weer een verbeterd onderdeel komt eruit. In die end wil je dus ook gaan testen, hè? Testvliegen. Wanneer komt dan het punt dat je zegt, oké, maar nu zijn we klaar genoeg om te gaan testvliegen? Ik bedoel, jullie hebben er straks al gezegd, er kwam een soort schuimmodel kwam eruit. Klopt. Wat we altijd eerst doen met de modellen, omdat het dus een VTOL is, een quadplane, die dus 4 extra motoren heeft en dus gewoon stabiel kan vliegen, is de stabiliteitsmodus. testen we altijd eerst gewoon binnen. En dat doen we dus binnen om gewoon omhoog te doen en we het laten zakken. Want dat is eigenlijk ons veiligheidssysteem, dat zodra er iets misgaat, dan zetten we deze 4 extra motoren aan, vangt hij zichzelf op en dan is hij gewoon stabiel in de lucht aan het hangen. En daarnaast hebben we dus, wat je net ook al zei, hebben we het schuimenmodel. Dat is dezelfde configuratie, ook een quadplane. Alles wel dezelfde systeem aan de binnenkant. En die vliegen we dan eerst, zodat we zeker weten dat onze software en hardware samenwerkt. Dus al onze systemen het doen. En als we dan vertrouwd genoeg zijn met dat model, dan gaat deze op een gegeven moment naar buiten. Ja. Nu zien we heel veel dingen zien we wel, hè, aan de buitenkant. Maar er zit ook een soort motorkap zit erop. Wat gebeurt er allemaal onder die motorkap, Niels? Ja, eigenlijk zitten daar een paar hele belangrijke componenten in. Dus we hebben het al over de flight controller gehad. Dus de computer aan de binnenkant die dat hele software regelt. Daar zitten ook de batterijen in. Dus dat is gewoon je brandstoftank die je erin stopt. Waar gewoon wat de drone gebruikt om in de lucht te blijven hangen. En dan is eigenlijk daarnaast de belangrijkste component wat erin zit, is de ESC, de Electronic Speed Controllers. We hebben namelijk motoren die je niet zomaar met directe stroom aan kan sturen. Dat gaat met 3-fasenstroom, AC noemen ze dat, alternating current. En die kan eigenlijk dat signaal die stroom omzetten. Maar die pakt dan ook het signaal van de flight controller op en die zegt oké, deze motor moet zo hard draaien, want anders dan val ik om. Of ik krijg een windvlaag naar de ene kant op, dus aan de andere kant moet de motor harder gaan draaien. Mm-hmm. Dat zit daar ook aan de binnenkant. En voor de rest zit daar natuurlijk de hele kabelboom die alle stroom verdeelt over het hele systeem. Ja, en Dick, hoe zorg je er dan voor dat die helemaal gebalanceerd is? En hoe bedoel je gebalanceerd? Nou, je stopt er net de batterijen erin. Dat zal best wat gewicht hebben. Misschien zitten die allemaal aan de linkerkant. Dan moet je aan de rechterkant moet je ook weer iets hebben. Dat klopt. Ik zal eerst even uitpluggen. Ja, hij gaat nu piepen. Nu denkt hij van, ik had wel willen vliegen en we gaan nog niet. Nee, precies. Dit is als hij op een gegeven moment geland is of gecrashed is, dan gaat hij een tijdje piepen zodat je hem kan vinden. Zodat je weet waar hij is. Maar wat je hebt in een vliegtuig is zijn centrum van zijn zwaartekracht. En dat zit vaak op ongeveer 1/3 tot 1/4 van de vleugel. Aan de onderkant zit dan ook een klein streepje waar wij kunnen zien waar die zit. En die moet goed gebalanceerd zijn om ervoor te zorgen dat je goede vlucht hebt. En daarnaast is het hele vliegtuig symmetrisch gedesigned. Dus alles wat aan de linkerkant zit, zit ook aan de rechterkant. Mm-hmm. Dat is een grappig verhaal trouwens, want we hebben eigenlijk alleen maar de linkerkant van het vliegtuig gemaakt. En de rechterkant is gewoon gespiegeld. En zoals we al zeiden, hieronder zit dus de center of gravity, het centrum van de zwaartekracht. En die centreer je dus door de staten op een bepaalde plek te doen, want die heeft een gewicht. De motor een stukje naar voren, de batterij een beetje verschuiven. En dat is meer dan gewoon er even mee spelen. En op een gegeven moment zeg je dan van ja, nu zit hij goed. En dan zet je het vast. Ja. Jongens, de kennis hè, die hier in deze machine zit. Hoe zijn je tot al deze kennis gekomen? Ja, wij maken veelal gebruik van open source. Het is zonde om het wiel nogmaals uit te vinden. En zeker binnen de drone-industrie is het gewoon heel bekend. Dat bijvoorbeeld een flightcomputer en de flight logic die daarbij hoort, die hele software is er al. Dus waarom zouden wij die opnieuw gaan schrijven als je die gewoon kan gebruiken en daar vervolgens je eigen implementatie mee kan doen? Ja, maar dan moet je misschien nog wel een beetje aan sleutelen. Ja, daar moet dan inderdaad een beetje aan gesleuteld worden. Dus als je het dan bijvoorbeeld hebt over ons payloadsysteem, waarmee we ons pakketje laten vallen, daar moet dan op een gegeven moment een cue in komen van je moet nu het pakketje laten vallen. Nou, dat soort zaken, dat moet er dan zelf ingemaakt worden. Maar verder, we hoeven niet vanaf helemaal niks die hele controle weer te gaan schrijven. Mm-hmm. Wat had je graag nu die hier staat? En ik neem aan dat dit zo meteen wel moet gaan vliegen, hè, voor de wedstrijd. Wat had je nou, want jullie zeiden net al, het jaar houdt straks een keer op, dit project. Wat had je nou echt heel graag willen veranderen? Nou, dat is lastig. Ik denk niet dat er iets is wat ik heel graag had willen veranderen aan deze drone. Ik ben gewoon heel blij met hoe die er staat. Er is gewoon nog iets wat we heel graag met deze drone willen doen. En dat is een volledige voorwaartse vlucht vliegen. Wat we nu hebben gedaan, en wat we dus een aantal weken terug hebben gedaan, is dat die verticaal omhoog ging en horizontaal weg. Ja, waar heeft dat plaatsgevonden? Op de campus van de UT. Daar zit achterop een grasveld en daar kunnen wij vliegen. Mits we de juiste personen daar natuurlijk voor van op de hoogte stellen. Ik kan me voorstellen, jullie hebben nog een mooi vliegveld daar bij Enschede liggen. Nou, inderdaad, dat is waar wij de grotere testen doen. Dat is inderdaad de technology base. Daar werken we samen met Space 53, wat een drone cluster is. En daar kunnen wij gebruik maken van die testruimte ook. En dat is dus ook uiteindelijk, en we laten deze week ook nog een testvlucht staan, waar we dus echt deze drone, ja, een beetje willen testen en ook willen laten zien van, hey, dit, hij kan het echt, zeg maar. Ja, want hoe spannend is dat, Dick? Ja, dat is ontzettend spannend. Ja? Als er één dingetje misgaat, dan komt hij de lucht uit. Maar daarom hebben we dus ook allemaal al testen gedaan met dat schuimmodel van tevoren. Zitten er meerdere systemen van één systeem in, waardoor als de ene wegvalt, blijft de ander nog aanstaan. Ze hebben bijvoorbeeld twee verschillende bronnen van onze stroom en onze power, zeg maar. En we hebben gewoon daarvoor ook heel veel getest, vooral in quad-modus. Zo mocht wat misgaan, dan kunnen we daarmee opvangen. Ja, want ik zat vanmiddag naar een filmpje te kijken van de ANWB. Die hebben ook, dat hebben jullie ook vast gevolgd, die hebben ook een enorme machine hebben ze gemaakt. Het is een drone, hè? En volgens mij ook met dat hij echt kan vliegen. En die heeft een testvlucht gedaan van Zwolle richting Meppel. Klopt, ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, dat is gewoon heel gaaf. Dat is precies hetgene waar wij ook naartoe willen werken als drone-team. Maar dan meer richting de humanitaire hulp in rampgebieden. En dat is de competitie waar wij aan meedoen. Het is gewoon gaaf om te zien dat soort dingen al... Ja, want als je dat dan vergelijkt, zeg maar, want zij willen daar... bijvoorbeeld medicijnen of dingen willen ze vervoeren van het Isale ziekenhuis in Meppel naar Zwolle. En dat moet dan zo snel mogelijk. 14 kilometer, meende ik uit mijn hoofd. Wat is dan het grote verschil met jullie drone? Ja, onze drone, ja, daarmee willen we eigenlijk een beetje de innovatie opzoeken in dingen die nog niet gedaan worden. Nou ja, zoals eerder gezegd, 3D-printen het hele ding. Mm-hmm. Als je kijkt naar de modelbouwwereld, is het heel normaal om hout en plexi... een soort plastic wrapping te gebruiken, zeg maar, waarmee je de vleugels bouwt. Nou, wij doen dat met 3D-printen. Dat zou wat zwaarder zijn. Maar goed, dat zoeken wij dus op. Van, hoe kunnen wij dan bepaalde materialen gebruiken of technieken gebruiken om dat toch lichter te maken? Dat het gewoon een goed alternatief wordt voor de state of the art, zeg maar. Ja. Focus. We hebben het drone-team hebben we hier aanwezig van de Universiteit Twente. En zometeen gaan we ook nog vragen van luisteraars behandelen. Maar het is ook weer tijd voor muziek. Toepasselijke muziek, zeiden jullie er straks ook al. Deze past daar heel goed bij. Phil Collins, In the Air Tonight. Moet er nog wat... Ja, ik denk dat die duidelijk is, toch? Het is wel duidelijk. Die kunnen we gewoon gelijk gaan instarten. Vragen dus voor de heren die mogen gesteld worden via de gratis NPO Radio 1-app. En dan kunnen we die straks behandelen. Gewoon maar naar luisteren. Phil Collins en In the Air Tonight. Was voor het laatste zien in het Goffertpark in Nijmegen. Je hoorde Phil Collins en In The Air Tonight. Focus. Met Jacob de Vries. Ja, waar het tijd is voor de berichten. Want vannacht zit het droneteam van de Universiteit van Twente hier. In de studio teammanager Niels en technisch manager Dick. Vragen via de NPO Radio 1-app. Dankjewel voor het insturen, wordt altijd zeer gewaardeerd. Eerste vraag komt van Stan, jongens. De vraag is, hoe lang gaat jullie drone mee? Heb je al een klein beetje behandeld, denk ik? Ja, in de zin van vliegen. Dan vliegt hij dus inderdaad 20 minuten in horizontale vlucht. Nou, uiteindelijk, het opstijgen en landen kost iets meer energie. Dus uiteindelijk zal hij iets minder lang in de lucht hangen. Maar dat is ongeveer waar je het over hebt. Ja, we zeiden net ook al eventjes tijdens de muziek. Want ik zit dat je dan te kijken en denk van, oh ja, je zou nog wel wat dingen aan kunnen passen. En toen zei je al, Dick, ja, je kunt wel doorgaan met aanpassen natuurlijk. Ja, inderdaad. Want je stelt net de vraag ook hiervoor. Zo van, ja, wat zou je hier nog aan willen veranderen? En daar, als je gewoon naar zo'n drone kijkt, die hebt je zelf gebouwd, dan zie je alles wat nog verbeterd kan worden. Dus het is nu goed, maar het kan altijd nog beter. En zo kan je een hele nieuwe drone bouwen. Ook al lijkt die van de buitenkant dan hetzelfde. Ja, want je zou kunnen denken, gooi op die grote vleugels, dan kun je ook wat zonnecellen kun je daarop gooien. En dan kan hij misschien niet 20 minuten vliegen, maar kan hij misschien wel 25 minuten vliegen. Ja. Maar goed, dat is misschien voor een volgende team wel weer. Volgende vraag komt van Marissa. Ik vraag me af of jullie in Nederland genoeg kunnen oefenen met het vliegen. Is het niet lastig om daar een plek voor te vinden? Dat is inderdaad lastig. Gelukkig kunnen wij op de Universiteit van Twente op de campus vliegen. Daar is een vrij groot veld waar wij in ieder geval buiten onze hovertesten kunnen doen en een kleine transitie van hover naar voorwaartse vlucht. En daarnaast werken wij samen met Space 53, wat een dronecluster is, waar wij op Twente Airport kunnen vliegen. En op Twente Airport kunnen we zo lang vliegen als we willen. Ja, wat dat betreft is dat natuurlijk met de Universiteit Twente is dat natuurlijk een droomlocatie dat jullie daar mogen vliegen. Daar hebben we inderdaad geluk mee, ja. Ja, klopt. Kan me voorstellen. Tot slot een berichtje van Dagmar. Die zegt, hey, ik ben erg benieuwd naar wat jullie ultieme hoogtepunt is geweest tijdens het afgelopen jaar. En nou, misschien komt dat nog wel. Het echte hoogtepunt moet denk ik nog komen. Maar het hoogtepunt op dit moment is, dat kan jullie ook op onze Instagram zien, is de voorwaartse transitie waar dat vliegtuig gewoon in één keer vooruit schiet en gewoon doet wat hij moet doen. En dat we daarna ook dachten van, jemen, wat is dit geweldig. Ja, maar Niels, schrokken jullie misschien ook niet heel erg? Want je zei er straks, met die propeller aan de achterkant, hè, met dat hele transitiemodel wat jullie hebben gebouwd, 100 kilometer per uur. Ja. Ik weet niet hoe groot het gebied daar is bij de vliegveld. Een meter of 300 lang, zeg maar. Wat wij op de campus hebben waar we dan vliegen. Maar het was wel, hij hing in de lucht en we wisten dat hij aanging, maar voor je het weet is hij weg. En ondanks dat we wisten dat hij heel hard zou gaan, ging hij toch een stukje harder dan je verbeelding had kunnen denken. En ik zei eerder in de uitzending al, toch met trillende handjes dat ding moeten landen. Om toch niet al gelijk weg te springen en te denken, hij doet het. Wie zit dan aan de knoppen? Op dit moment doe ik dat altijd. Ja. Ja. En dat is vooral ook, wij zijn dus fulltime, dus wij zijn er altijd. En er zijn ook wel parttimers die het ook kunnen, alleen soms is het gewoon lastig om iedereen bij elkaar te krijgen. Dus doe ik vaak gewoon de eerste testen. En als we straks echt een keer daadwerkelijk langer gaan vliegen met in verschillende modus, en dan gaat waarschijnlijk iemand anders me daarbij helpen ook. Ja, tof. Dankjewel voor het insturen van de berichten. Deze drone, jongens, die maken jullie natuurlijk niet voor niets. Jullie zijn aan het kijken of het ook echt toegepast kan worden in hulpgebieden. Dit doen jullie samen met de stichting Transport voor Transport. Wat is dat voor een stichting? Ja, het is een Nederlandse stichting die in Malawi actief is, of in Afrika actief is. En die, wat die daar doen, is die zetten daar fietsambulances in. En vooral voor het vervoeren van patiënten en voor de zorg daar leveren. Omdat daar gewoon niet de middelen zijn om daar echt ambulances in te stellen, in te zetten. En daarom gebruiken ze daar dus fietsambulances. Ja. En hoe kan jullie drone daar dan hulp bij gaan bieden? Nou, waar zij vooral mee zitten is dat er een regengebied is. En daardoor trekken de dorpen zich daar enigszins rond. En onze drone zou dan vooral gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen en het maken van luchtkaarten van die drone. Of van dat gebied. Om dan te zorgen van, hey, waar kunnen we dan het beste die fietsambulances plaatsen. Mm-hmm. Zouden jullie dat ook daar kunnen gaan testen of niet? Want wat zouden de plannen kunnen zijn? Ja, het idee is dat we onze drone eerst dan een stukje verder doorontwikkelen. Om nog aan de specificaties van Malawi te voldoen. Omdat we voor de UAS Challenge nu eerst hebben gefocust op betrouwbaarheid, vliegen en die 20 minuten vliegtijd. Waar we voor Malawi gewoon richting een uur moeten gaan om al die dorpen te kunnen scannen. Mm-hmm. Dat is stap 1. En voor de rest gaan we zien wat de deadline is. Maar hopen we wel ergens volgend jaar daar een keer naartoe te kunnen gaan. Ja, wat heeft de drone dan nog voor nodig? Je zegt, dan moet hij een uur kunnen vliegen? Ja, want je kan je bijvoorbeeld voorstellen, we zeiden al 100 km per uur. Als je dan 20 minuutjes vliegt, dan kom je niet heel ver. Nee. Dus hebben we samen met Transport for Transport gezeten van, ja, laten we een minimum stellen van een uur. Zodat we sowieso een groot gedeelte in kaart kunnen brengen. En op die manier ook betere hulp kunnen bieden. Ja, maar dan zou je dus een groter model nog moeten bouwen, of niet? Nou, op zich niet per se groter, maar er zou een ander batterijpakket in moeten. Maar dat is dan weer iets wat volgend jaar uit gaat zoeken. En waar ze misschien ook verder kunnen gaan op onze drone. Of wat wij geleerd hebben van deze drone kunnen toepassen op een nieuwe. Ja, gaan jullie dat meemaken, Niels? Dat je daar gaat vliegen? Nou, ik hoop toch het zeker mee te maken. Nee, oké, maar ook nog binnen dit jaar of in ieder geval binnen je studie? Ja, binnen mijn studie, dat zit er zeker wel in. Wij studeren allebei volgend jaar onze bachelor af. En dat is de planning natuurlijk. En daarna zijn we natuurlijk met een technische master nog, als het goed is, in en om het drone team, zeg maar. Ja. En natuurlijk zijn we volgend jaar niet helemaal verdwenen. Wij willen gewoon zien wat er gebeurt. Dat vinden we gewoon gaaf om te zien. Wij geven het een stukje over. We willen natuurlijk aan de ene kant zorgen dat wat wij gedaan hebben goed overgedragen wordt. En aan de andere kant willen we ook gewoon zien hoe goed zij het doen. Ik hoop dat zeker wel mee te gaan maken. Ja. Zitten jullie beide al op de lijn dat je na je studie verder wilt gaan in de drone scene, of niet, Dick? Misschien. Ik zit nog te kijken. Maar het gave is dat ik nu je creëert zoveel contacten met zo'n studententeam. Dat je nu wel de teugels in de touwen hebt om nu mensen aan te spreken en te zeggen, hier ga ik mee verder. Ja. Jij, Niels? Ja, ik sluit me daar eigenlijk volledig bij aan. Kijk, alles wat draait en wat technisch is en wat iets gaafs doet, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En of dat nou een drone is, of wat dat nou een auto is of een robotarm. Ja, want ik kan me voorstellen, want met jullie techniek, want ik zie hier een vleugel zie ik helemaal draaien en bewegen en flapjes zie ik allemaal. Ik ben zelf een enorme Formule 1 fanaat, weet je wel. Ik kan me voorstellen dat met deze technische manier van denken en engineer, dat je ook kunt denken van, ja, ik kan in de luchtvaart, zou ik misschien kunnen doen, maar je zou ook in hele andere takken van sport zou je misschien dingen kunnen doen, toch? Ja, het is gewoon vooral gaaf dat je in zo'n jaar leert hoe zo'n heel proces gaat. En daar zou je heel veel techniek op kunnen toepassen uiteindelijk. Ja, Niels? Ja, nee, nogmaals, kan ik me volledig bij aansluiten. Ja, jullie zijn wat altijd wel goed team. En daarom hebben ze jullie ook hierheen gestuurd natuurlijk. Ik snap het, denk ik. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Op de eerste plaats is natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarboven. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. Sluiten de uitzending altijd af met een voetnoot. En jullie hebben gezamenlijk een beetje een voetnoot ingebracht, of niet? Moest er een beetje over gedebatteerd worden? Een beetje wel, we zijn redelijk eensgezind. Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Wie heeft die wijsheid bedacht? Ja, ja, ja. Dit kregen we aan het begin van het jaar mee. Tijdens een van de eerste vergaderingen. En het komt er eigenlijk op neer dat als je alleen werkt, dan kan je heel snel dingen eruit stampen. Maar je bent en blijft een team. En als je samen werkt, dan kom je gewoon één stap verder. Ja, snap het, ja. Hoe schatten jullie je kansen in bij de challenge? Ik bedoel, die dan wel. Jullie zeiden straks eventjes dus door. Geloof ik, 10 teams komen er nog in Engeland. Want met de pandemie kunnen jullie daar natuurlijk niet naartoe. En ook met die Delta-variant die helemaal een beetje eng is, zeg maar. Maar goed, jullie gaan wel jullie test doen. Wat zijn de kansen? Ja, wij hebben zeer veel vertrouwen in onze drone. Dat is gewoon, dat staat buiten kijf. Wij denken dat als wij dit goed doorzetten, dat dan zeker wel hoge ogen kan gooien. Snap ik, ja. We sluiten af met een plaat van de Foo Fighters. Welke is dat, jongens? Ja, Learn to Fly. Toch wel een beetje waar het jaar naartoe heeft gewerkt. Om nou toch uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat onze drone echt gaat vliegen. En ook als team, om dat echt te leren. Ja. Dank jullie wel dat jullie hier te gast willen zijn. En dat jullie dit immense ding mee hebben genomen. Dat was te gek, man. Super, dank je wel daarvoor. Te gast was hier Niels Rutgers en Dick Dekker. Ze zijn van de Universiteit Twente. En van het Drone Team Twente. Volg ze dus, hè. En dit is Foo Fighters, Learn to Fly. NPO Radio 1. Het is 3:00, Wouter Balgemoet met het NMS Journaal. In de puinhopen van de ingestorte flat in de Amerikaanse staat Florida zijn nog eens 4 lichamen gevonden, waarbij het dodental nu op 28 staat. Er zijn anderhalve week na de ramp bij Miami nog 117 vermisten. Afgelopen weekend werd het deel van de flat dat nog overeind stond gecontroleerd opgeblazen. Reddingswerkers kunnen nu veilig op meer plekken zoeken, zoals slaapkamers. Veel mensen lagen te slapen toen de flat 's nachts instortte. Een naderende storm die het reddingswerk zou kunnen bedreigen lijkt het gebied in Zuid-Florida te sparen. De ophokplicht voor biologische en vrije uitloopkippen is om middernacht voor het hele land opgeheven. Eerder gebeurde dat al voor grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Brabant. De afgelopen weken zijn er geen besmette wilde vogels met vogelgriep meer gevonden. Ook in de buurlanden gaat het goed. Demissionair minister Schouten vindt het daarom verantwoord om na 8,5 maand de ophokplicht helemaal op te heffen. Er gelden nog wel strenge hygiënemaatregelen. Op zo'n 100 plekken in Spanje hebben actievoerders gerechtigheid geëist voor een man die afgelopen weekend door anti-homo-geweld om het leven zou zijn gekomen. De 24-jarige man werd in elkaar geslagen bij een nachtclub in Galicië. De daders zouden hem hebben uitgescholden om zijn geaardheid. De politie zegt dat het motief nog wordt onderzocht. Een Nederlands-Belgische jongen van 11 heeft de bachelor fysica afgerond aan de Universiteit Antwerpen. Hij slaagde summa cum laude met ongeveer een 9 gemiddeld op zijn diploma. Laurent Simons deed slechts een jaar over de bachelor, terwijl er eigenlijk 3 jaar voor de studie staat. Hij wil nu verder met een master fysica aan dezelfde universiteit en heeft al een paar vakken afgerond. Het weer vanuit het zuidwesten trekt de regen over. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Ook overdag wat buien bij 20 tot 23 graden. Het waait flink met aan zee kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02. Fijn dat je luistert naar de nacht van NPO Radio 1. Tot 4:00 ben ik er met Focus. En hoor je ook de beste audiowerken van Radio 1. Ik wil graag beginnen met een aflevering van Buiten de Muren. Mooie podcastserie van podcastmaker Marjolein Knol. Ze volgt hier gedetineerde Harry en Bram op weg naar hun vrijheid. Luister naar aflevering 5 met de titel Spijt komt na de zonde. Ja, ik ben er. Mooi, oké. Goed, ik weet ondertussen ietsjes meer over wat hem ten laste gelegd wordt en wat hij zelf bekent, wat hij gedaan heeft. Ruud, Brams reclasseringswerker, belt me weer met een update. Hij heeft het politierapport binnengekregen met het verslag van de overval. Ja, dus hij haalt eigenlijk gelijk uit met die fietsenstandaard, mist die man net. De man valt op de grond en bedreigt hem vervolgens met die fietsenstandaard. Bram is tijdens de overval samen met een andere man. Als de bewaker onder dwang de kassa openmaakt, pakken ze het geld. €250. Verdelen dat niet helemaal eerlijk. Hè? Bram neemt een beetje meer. Gaat naar een plek waar hij cocaïne kan kopen. Koopt cocaïne, alcohol. Werkt dat in een uurtje naar binnen. En meldt zich vervolgens bij de politie en zegt: ik kan niet buiten lopen. En het is allemaal Ruud's schuld. Oh, echt? Ja, dat heeft hij. Bij... Ja, dat heb ik dan weer gedaan. Ja. Dan heb ik een overval op me geweten. Nou ja, goed, hij is heel boos. Dat het dus, dat hij dan, want, ja, hij was met de dom. En als dat niet te regelen is, dan snapt toch iedereen dat als iemand met de dom laat rondlopen. En je regelt dat niet, dat dit soort dingen oplevert. Ik lach erom, maar nou moet ik eerlijk zeggen, ik vind het ook niet wijs om iemand als Bram zonder methadon zo lang op straat rond te laten lopen. De vraag is dit inderdaad de schuld van de reclassering? Waar begint de eigen verantwoordelijkheid? Dit is Buiten de Muren en ik ben Marjolein Knol. Ik volg een jaar lang 2 ex-gevangenen vanaf het moment dat ze vrijgelaten worden. In de vorige aflevering hoorde je hoe een tweede poging om Bram in de kliniek te krijgen niet lukte. Vanochtend is er een gewapende overval geweest op een hostel schuin tegenover het politiebureau aan de Rademarkt. En een van degenen die dus nu vastzit, is Bram. Ja. Bram pleegde een overval en zit nu weer in de gevangenis. Harry heeft het naar zijn zin bij de kringloopwinkel, maar kreeg problemen met zijn manager. Grapjes maken, weet je wel. Oude crimineel en dit is zo, weet je wel. Rare dingen. Harry wordt er gepest met zijn delict. Ook hoorde je hoe zowel Harry als Bram geen fijne jeugd had. Harry vertelde dat hij jarenlang is misbruikt en Bram raakte op jonge leeftijd al verslaafd aan alcohol. Aflevering 5. Spijt komt na de zonde. Toen Bram zich meldde bij de politie een uur na de overval, toen zei hij niet alleen dat hij de dader is, hij zei ook waarom. Namelijk dat reclassering hem niet voldoende hielp en dat hij het niet meer uit kon houden op straat. Dat hij zijn cel mist. Voor reclasseringswerker Ruurt is het frustrerend. Maar het is somber en ik vind, persoonlijk vind ik het natuurlijk vervelend. Dat hij opeens de pijl op mij richt. Dan zou ik degene zijn die verantwoordelijk is voor alles wat nou fout gegaan is. En dat. Volgens mij was het aardig tegen Tim het plan, ja. Hoe voelt dat voor jou, Ruud? Dit zijn niet de hoogtepunten uit mijn werk, natuurlijk. Hè? Het is gewoon een totaal gebrek aan reflectie op zijn eigen handelen. Het lijkt wel dat hij. Dat leugens nodig heeft om onze koerswijziging te legitimeren. En dan dat hij daarin gaat geloven. En vervolgens, dat is gewoon niet om zijn schuld. En dan denk je over, dat is een beetje zielig voor hem, toch? Wat vervelend dat je zo door het leven moet. Dat je alleen voor al je eigen fouten iedereen altijd met de schuld moet geven. Ja, je bent er wel in staat om het zo te zien? Jawel, in een moment wel. Maar op het moment dat hij advocaat heeft nog gebeld. Bram heeft zijn advocaat laten bellen naar Ruurt om te laten weten dat hij nu een andere reclasseringswerker wil. Dan denk ik wel, vloeken de vloek. Doe maar niet. Ik zoek langgestrafte Harry weer op in de kringloopwinkel, waar hij werkt. We zijn buiten en zitten in de zon. Harry's witte puppy is al behoorlijk gegroeid en rent over het grasveld heen en weer met andere honden. Oh, welke was voor jou? Ja, rechter, hè? Dacht ik wel. Ja, zeker. Ja. Wat als een pesterijtje op Harry's werk begon, is inmiddels geëscaleerd. Nadat zijn manager-collega's vertelden over Harry's moordzaak, zeiden 8 werknemers zich niet meer veilig te voelen. Die vonden het eng om samen met Harry te werken in de winkel. Met die info stapte de manager naar het bestuur om Johnny, de baas van de kringloopwinkel, ter verantwoording te roepen. Dit is Johnny. En dat kaatte hij aan bij het bestuur van als ik opstap en dan gaan er 8 of 9 mensen met me mee. Want die vinden dat de sfeer bijzonder naar is. En die voelen zich bedreigd. En als ik dus wegga, dan gaan hun ook weg. Dan ben je 9 mensen kwijt. Dus neem ontslag. Of je bent gewoon 9 mensen kwijt. Maar Johnny is heel duidelijk. Hij zegt... Dit is mijn winkel. Hoe wil je mij ontslaan? Dit is mijn winkel. Je kunt mij niet ontslaan. Dus ik zeg, ik wil graag dat je spullen pakt. En je krijgt wel te verstaan 5 minuutjes. En maken dat je wegkomt. Uiteindelijk is niemand echt weggegaan om Harry. Uiteindelijk niet. Werknemers kwamen daarna naar hem toe met de vraag. Weet je wel dat die en die heeft gezegd van... Dat Harry wel 2 moorden heeft gepleegd? En ik zeg, Bea, misschien wel 5. Weet ik veel. Maar hij heeft nou eens een zinnen gezet op een beter leven. En het is zoals het is. Dus, en ik had hem hier nooit geplaatst als ik het gevoel zou hebben als hij dat niet zou menen. Johnny neemt het op voor Harry. En hoe? Er staat tegenover dat hij streng is. Harry moet hard werken en krijgt geen waarschuwing, mocht het misgaan. Ja, kijk, als je nu ondertussen beslist, ik ga toch de fout weer in, dan weet hij ook, dan scheiden onze wegen. Dit is wel zijn laatste seizoen bij mij. En, dat heb je ook duidelijk aangegeven. Jazeker, ja. Dat is ook wat ik, dat is ook de bescherming die ik moet bieden. Ja. Een goede begeleider kan veel verandering brengen. Zo iemand kan het verschil maken tussen op het goede pad blijven of toch langzaam weer afglijden. Dat hulp soms ook als een boemerang terug kan komen, blijkt wel als ik kijk naar Ruud, Bram's reclasseringswerker. Hallo. Ik ben Marjolein. Knol. Ja. Bram zelf kan ik nog steeds niet opzoeken in de gevangenis. Via zijn advocaat hoor ik tegenwoordig goed met hem gaat. Nou. Wilco ten Haven. Goed je te zien? Ja. Bij de stem. Hè? Precies. Na al die telefoontjes. Ja. We zitten in zijn kantoor met uitzicht op het plein van Winschoten. Wilco is pas sinds deze overval Brams advocaat. En de eerste ontmoeting zal hij niet snel vergeten. Ja, dat was eigenlijk wel grappig. De dag van de aanhouding had ik piket. Ik trof dus eigenlijk Bram in een slechte staat. Ik bedoel, hij zei ook, dat waren zijn letterlijke woorden van toen ik hier binnen werd gebracht, zeg maar. Toen voelde ik mij meer dood dan levend. Hij zei van, ik heb volgens mij ook niet alles bewust meegemaakt. Bram meldde zich een uur na de overval al bij de politie. Hij vertelde wat hij had gedaan en werd aangehouden. En toen ging het op zich nog redelijk, maar daarna is hij gestrekt gegaan. En, nou, hij is bewusteloos. Hij is flauw gegaan. Hij was nog wel bij bewustzijn. Hè? Ik bedoel, hij had zijn ogen nog open, maar hij praatte Bartal. Dus toen is er een arts bij hem gekomen. En toen hebben ze hem wel weer wat verstrekt. En toen ik hem sprak, was hij eigenlijk weer wat beter. Nou ja, en toen kwam ik als piketadvocaat. Ik zag hem toen voor de eerste keer. Ik kende hem verder niet. Wilco was bij alle verhoren aanwezig. Eerst 4 uur met de recherche. En dan komt natuurlijk nog een verhoor. En dan komt natuurlijk nog een verhoor. Als het ernstig feit is, dan ben je er gewoon bij. Nou ja, en dan kom je natuurlijk heel veel in contact. Nou, en sindsdien heb ik ook regelmatig contact onderhouden met hem in de gevangenis. En ik wil ook kijken, zeg maar, of we iets verder kunnen dan alleen maar gevangenis in, gevangenis uit. Of misschien een beetje uit het bos kunnen denken. Wilco wil proberen om Bram alsnog een behandeling te laten krijgen. En het liefst niet in de gevangenis, maar in een psychiatrisch ziekenhuis. En dus dat er bijvoorbeeld een arts komt die met Bram gaat praten, die Bram ook gaat onderzoeken. Die kijkt zeg maar of hij een gevaar voor zichzelf en voor de samenleving is. Maar dan heb je eigenlijk ook een indicatie. En wordt de zorg eigenlijk, want dan hebben we het niet meer over justitie en straf. Maar dan hebben we het eigenlijk over zorg, die dan voor langere tijd aan Bram besteed zou kunnen worden. Wilco hoopt Bram uit de gevangenis te houden. Maar of dat lukt, wordt nog moeilijk, vertelt hij. Hij wil in ieder geval TBS voorkomen. TBS met dwangverpleging is natuurlijk wel echt een stap verder. En is eigenlijk gereserveerd voor zware criminelen. En ik vind niet dat Bram daar nu per se onder valt. Dus TBS met voorwaarden, de lichte vorm, zou dan eventueel kunnen. Maar dat gebeurt ook vaak na een kalle gevangenisstraf. Geloof jij eigenlijk in gevangenisstraf? Nee. Nee. Een gevangenisstraf is gewoon vergelding. Je hebt iets fouts gedaan en je moet daarvoor op de blaren zitten. Prima. Dat is echt iets wat ik heel goed begrijp. En de roep naar de maatschappij wordt ook steeds heftiger. Ze zeggen van, iemand met een werkstrafje en dat is schandalig. En de politiek moet er iets aan doen. Die roep die hoor ik heel vaak. Maar dat is eigenlijk te simpele gedachte. Maar wat schiet de maatschappij daarmee op? En wat schiet die cliënt daarmee op? Helemaal niks. Zoals je mij vraagt van geloof je in een gevangenisstraf? En dan lees ik een kale gevangenisstraf. Nee, daar geloof ik niet in. Nee. Meestal praat Wilco met wat denkpauzes en eus. Maar dit betoog stroomt eruit. Een gevangenisstraf zonder behandeling, daar gelooft hij niet in. En ook uit onderzoek blijkt, zodra iemand in de gevangenis komt, gaat de kans op recidive omhoog. Of dat nou een lange of een korte gevangenisstraf is, de gevangene gaat daarna even vaak weer de fout in. Alleen bij een taakstraf of reclasseringstoezicht is de kans op herhaling duidelijk kleiner. Nog een paar maanden wachten. Dan is de rechtszaak. Met Harry gaat het ondertussen een stuk beter. Hij heeft het goed naar zijn zin bij de kringloopwinkel en hij houdt zich aan de regels. Het gaat gewoon hartstikke goed. Er is één ding waar hij wel wat van baalt. Alleen Ik ben benieuwd wanneer mijn bandje af mag. Kijk, natuurlijk, het is fijn dat het in het leven geroepen is dat gedetineerden een bandje mogen hebben. Weet je wel, en dat ze daardoor dan ook buiten mogen zijn. Tuurlijk, dat is fijn. Maar ik heb al een half jaar met een band gelopen in open kamp. Inmiddels ben ik nu weer bijna, nou alweer 4 maanden met een bandje. Dus ik loop al ruim een jaar met een bandje. En dan zou ik nog de rest van de tijd, nog 4 maanden, 5 maanden, een bandje moeten dragen. Harry draagt, sinds hij vrij is, een enkel bandje van zo'n 10 centimeter hoog. Met een blokje eraan. Dat bandje geeft een seintje naar de meldkamer als Harry weer thuis is. Als Harry niet binnen is van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, gaat er alarm bij de meldkamer en waarschuwen ze de reclassering. Nou ja, ik heb daar wel problemen mee. Ik vind dat niet tof. Want iedereen gaat je weer confronteren van, waarom heb jij dat bandje? En dan moet je iedere keer... Nee, omdat ik nou een lange broek draag, een werkbroek. Maar kijk, als ik dat niet draag... Dan heb je toch iedere keer de vraag van... hoe kom je aan dat bandje? Ik vind het heel dubbel. Aan de ene kant snap ik goed dat Harry zich door de enkelband bekeken voelt... en zich daardoor beperkt voelt in zijn doen en laten. Aan de andere kant, is dat ook niet de bedoeling van het bandje? Dat de gevangenis en reclassering hem nog even in de gaten kunnen houden? Als Harry me vertelt dat hij eigenlijk wel graag van zijn bandje af wil... moet ik denken aan de vorige keer dat hij vrij kwam. Dat is nu al meer dan 15 jaar geleden, maar ook toen werd hij na zijn celstraf begeleid door de reclassering. Alleen hield hij zich die keer niet zo goed aan de regels. De kast, die kon je zo wegdraaien. Dan kwam ik in een sluisje. En dan helemaal vol. Ja. Vroeger was dat. Maar had je van wel geen ramen? In mijn wilde tijd. Had je geen ramen daar of zo? Nee. Had je die helemaal dichtgemaakt, de ramen? Nou, daar had ik weer een valse wand voor gezet. Ik had een raam, maar dan kon je niet zien dat daar gedraaid werd of zo. Ik had hele goede filters. En je rookt niks, want de politie heb een keer zo tegen het muurtje aan zitten leunen. Het zat met mij te praten. Dat was toen in PP2. PP, dat staat voor penitentiair programma. De fase waar hij nu ook in zit. Toen vroeger was dat allemaal anders. Ging je naar open kamp. Heb je nog even een paar maandjes reclassering en weet ik veel. Maar dat was, had je niet je hele VI of zo. Voorwaardelijke vrijheidstelling. Maar dat was maar heel kort. Deze periode, je moet gewoon helemaal niks verkeerd doen. Maar toen zat de politie tegen zijn woning. En de reclassering die zat ernaast. En ja, goeiedag Harry, ik kom even bij jou op bezoek. Ja, kom er even langs hoor. Kom maar. Nu zitten op de bank. Dat wandje erachter. Dat was dat wandje, het sluisje. En daarachter was dat. En ze hoorden niks, ze roken niks. En ze hebben hele koffie zitten. Ik wil je nog een bakje koffie? Nou, we lusten wel een bakje. Met een koekje bij. Koekje erbij. We hebben daar bij gezeten. Ik zei ze, nou, je hebt het goed voor elkaar, hè? Nou, dank je wel. En verder is nog problemen? Nee, geen probleem. Toen gingen ze weg. Nou, en toen zei ik tegen mijn meisje, tegen Karin... Ik zeg, ik ben blij dat ze oprotten. We moeten die plantje water geven, zo, weet je wel. Hup, sprong de lamp aan, poem. Hup, naar binnen. Ja, man. Gouden tijd. Was wel leuk. Maar dat was vroeger. Dat doen we niet meer. Dat doen we niet meer. Die plantjes, dat was dus een wietkwekerij. Harry vertelde me dit verhaal over zijn wilde jaren eerder met kleine pretogen. Ik hoorde zelfs enige trots in zijn stem toen hij vertelde hoe hij de politie en reclassering wist te misleiden. Maar dat is een verleden, weet je wel. Dus ik denk nu anders. Ik heb een hele andere mindset gemaakt. Maar waarom zou het nu anders zijn dan toen? Zou Harry daarvoor niet meer berouw moeten tonen om echt een andere mindset te maken, zoals hij zelf zegt? In alle tijd dat ik Harry volg, sprak hij bijvoorbeeld bijna nooit over de slachtoffers die hij maakte. Ik blijf me afvragen of dat niet belangrijk is. Zelfinzicht. Van Ruurt, Brams reclasseringswerker, krijg ik wat meer info over Bram zijn 7 dagen van vrijheid. Want wat gebeurde er toen? Hielp de reclassering Bram echt niet genoeg? Ik probeer de dagen te reconstrueren en ga terug in de tijd. Dag 1, woensdag. Bram komt vrij en besluit niet naar Zuid-Laren te gaan. We zetten hem af op station Assen. En ik rijd me wel, hoor. Ik ga even een tatje kopen staan met broodje eten. Dus ik heb wel geld. Hij heeft voor 2 dagen methadon meegekregen en zo'n 80 euro op zak. Hij zegt dat hij bij zijn vriendin blijft slapen. Zijn reclasseringswerker Ruud weet inmiddels beter. Dus het is woensdagavond geweest en stond hij al bij de nachtopvang. En had toen niet voldoende geld. Dus hij is naar Assen gegaan, naar zijn grote liefde. En stond s'avonds al bij de nachtopvang. Dus toen hij vrijdag zei, de afgelopen dagen heb ik bij mijn vriendin geslapen. Zou dat best wel een keer niet waar geweest kunnen zijn. Dag 2, donderdag. Bram meldt zich bij de reclassering. Donderdag de 16e stond hij in Groningen bij de balie een stampij te maken. Want hij moest een voorschot hebben. Dus en toen heeft hij 70 euro gekregen. Diezelfde nacht heeft Bram blijkbaar al geen geld meer. Want hij vroeg om een zogeheten slaapbriefje bij de nachtopvang. Slaapbriefje, dat betekent dus eigenlijk dat onze organisatie tegen de nachtopvang zegt... Oké, wij betalen dat wel. Dus dan kan iemand op kosten van ons daar slapen. In 2 dagen tijd heeft Bram er dus 150 euro doorheen gejaagd. Het lijkt erop dat de vriendin die Bram zo graag weer wilde zien... in de praktijk cocaïne blijkt te zijn. Want dag 3, vrijdag. Bram meldt zich opnieuw bij de reclassering. Deze keer omdat hij een afspraak heeft. Dit hoorde je al in de vorige afleveringen. Ik heb wel een biertje gehad, ja. Volgens mij iets meer dan 1 biertje, of niet? Nee, kom je daarbij. Hij doet vrijwillig een urinecontrole en daaruit zal blijken dat Bram strak staat van de coke en alcohol heeft gedronken. Diezelfde ochtend besluit Bram zich toch te laten behandelen in de forensisch-psychiatrische afdeling in Zuid-Laren. Had ik niet verwacht, hè? Nee, had ik niet zien aankomen, nee. Vanaf dat moment moet hij nog 5 nachten overleven op straat tot hij daar terecht kan. Het enige probleem? Hij heeft geen methadon en geen geld. Wat in deze 5 dagen gebeurt, is me een raadsel. Hij zou stampij hebben gemaakt bij een apotheek... waar Bram methadon wilde hebben en niets meekreeg. Hij zou daarna nog contact hebben gezocht met de reclassering. Maar zij waren niet bereikbaar. In het weekend zijn ze gesloten. En toen zag hij geen andere uitweg meer, is het verhaal. Nu ik Bram en Harry wat langer volg, merk ik steeds vaker dat hun verhaal soms net iets anders blijkt te zijn dan ze mij vertelden. En dat, hoe graag ik ze ook op hun woord wil geloven, dit me steeds moeilijker afgaat. Ik bel opnieuw met Theo Bakkum, psychiater bij het NIFP. Nederlands Instituut voor Forensisch Psychiatrie en Psychologie. Ik vraag hem hoe hij hiermee omgaat in zijn werk. Een beetje gezond wantrouwen is prima, hoor. Ik heb ooit een ervaren collega-psycholoog gehad... en die zei altijd tegen mij van... het is altijd erger dan je denkt. Ik bedoel, als je echt dan goed de stukken gaat lezen... en leest wat ze gedaan hebben... en je gaat ze echt goed uitvragen wat er gebeurd is... nou, dan valt het vaak vies tegen met wat ze in eerste instantie presenteren. Maar als je er goed in gaat duiken, dan denk je... nou, wacht eens eventjes, er is echt wel wat met jou aan de hand. Hè? Theo zegt, mensen zijn over het algemeen... geneigd om hun problemen wat minder erg voor te doen dan ze zijn. Als mensen voor de rechter staan, hè, en wij moeten ze onderzoeken voor een rechterlijke beslissing... nou, dan zijn mensen veel meer geneigd tot dissimuleren, tot het kleiner maken van alles, dan tot simuleren. Dat is althans mijn overtuiging, hè. En volgens mij is dat ook gewoon algemeen menselijk. Als je aangehouden wordt door de politie, dan zeg je ook 80 agent. Ik reed toch 69, dacht ik. Het is dus niet uitzonderlijk, maar wat Theo zegt, triggert me wel. Ik besluit om niet alleen Brams delict, maar ook Harry's verhaal over zijn eerste moordzaak nog eens beter uit te zoeken. Is het inderdaad erger dan ik tot nu toe dacht? Dan, een week voor de rechtszaak, lukt het ineens toch nog. Ik mag Bram spreken. Via Skype. De laatste keer dat ik hem zelf sprak, is 9 maanden geleden. Ja, ik liep naar beneden, naar zijn kamer, maar daar valt hij uit. Dus ik probeer het nog een keer. Oh, oké. Okay. Ik loop er nu naartoe. Ja. Ah, hier beneden gaat hij er steeds uit. Nu lukt het wel, volgens mij. Ja? Kijk. Ja, nu lukt het wel. Ja. Veel succes. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Oh, zie je mij? Ik zie Bram niet. Weet je, ik heb gehoord dat jij met de advocaat... Ja, ik zie jou wel, hoor. Ja? Ja, ja. Mooi. Maar dan iedere keer stop je op beeld en dan je zit in de kamer. Zie je raam op de achtergrond. Bram is, naast tekenen, nu begonnen met het bedrukken van t-shirts, vertelt hij trots. Ik maak tattoo-preventies van gezichten, van emblemen, van voetbalclubs. Die t-shirts die druk ik zelf. Hoe doe je dat dan? Ja, met strijkijzer. Ik ze af en ik verband die t-shirts gewoon, maar ik deed het meer. Tof, wat goed. Ja, 2 t-shirts, dus ik heb er al bijna 150 verkocht. Wauw. Ja. Het gaat best goed met hem, zegt Bram. Hij wil me van alles vertellen en laten zien. Ik had je meer willen laten zien. Alleen, ja, dat gaat moeilijk als ik jou wil zien en jij mij niet. Maar dat maakt niet uit. Wel baalt hij van de uitslag van het onderzoek van het NIFP. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Een paar keer kwamen een psycholoog en psychiater om Bram te onderzoeken. En zij adviseren of Bram toerekeningsvatbaar is of niet. Brams advocaat belde mij er eerder al over. Goedemorgen, met Luc Rozenhapen, advocaat. Ik bel even over onze grote vriend. Hij heeft inmiddels een rapport gekregen vanuit de NIFP, dus dubbel rapportage. En het advies is hetzelfde zeg maar, als de medeverdachte, namelijk TBS met dwangverpleging. Ik ben nu onderweg om hem dat te vertellen. Kun je mij daar even op terugbellen op nummer 06. Het advies van de psycholoog en psychiater is de zwaarste straf die Bram kan krijgen. TBS met dwangverpleging. Geen kliniek in Zuidlaren dus. En al helemaal geen psychiatrisch ziekenhuis. Ja, ik moest het allemaal positief zien. Zie je toch eens positief, je hebt alles op. Ik zeg, wat denk je nou, joh, Oetwil? Dat ik een vreugdedansje kan maken voor je thuis. Maar waar zie je dan het meest tegenop, Bram, van TBS? Dat ik met mezelf wat geconfronteerd. En ik heb een leeftijd waarbij ik zoek maar rust te krijgen met de confrontatie met mezelf. Dat is het. Ja, is vorige maand heb je iemand nog opgehangen. Dat is toch wel niet normaal hoe het bleek. Ja, je zit toch wel, als ik contact met jou heb, ik zit altijd in de cel. Ik zit in de gevangenis, altijd. Bram wil niet met zichzelf worden geconfronteerd, zegt hij. Dat is te heftig. Dan komt te veel shit uit zijn verleden naar boven, zoals hij dat zelf zegt. En dat verleden blijkt een rekbaar begrip. Want als ik begin te vragen naar de overval en wat er nou precies gebeurde in die dagen, kapt Bram me snel af. Hij wil het er niet over hebben. Ik wil over mijn zaken hebben, want dat kan ook niet. Ik heb een advocaat gesproken, dat mag ook niet. Ik heb mezelf gemeld omdat ik dan alle zorg krijg. Ik word naar hetzelfde complex gebracht. Ik krijg nog gelijk een beetje dom en ben ik daar voor de ADHD. En ja, dan ben ik weer zorgkind van je fysie en dan wordt het gelijk zorg. Ik heb het wel niet zo beroerd, hoor. Soms is het lastig te verstaan, maar Bram zegt, ik heb het niet zo beroerd. Nee? Nee, ik heb lekker eten, ik ben met tekenen bezig, ik vermaak me wel, ik heb het zelf weet, ik heb muziek. Ja, ik zit even met jou te schrijven, weet je, dat is leuk. Bram leidt weer een zorgeloos leven. Hier heeft hij het goed. Hij krijgt eten, medicijnen en een bed. En de bewakers vragen niet naar zijn delict. Net als medegedetineerden. Dat is immers een ongeschreven regel. Dat doe je niet. Een week later is Bram zijn rechtszaak. Dan hoop ik antwoord te krijgen op mijn vragen. Wat gebeurde er in de laatste 5 dagen dat Bram vrij rondliep? Waarom pleegde Bram nou die overval? En kon hij niet een paar uurtjes wachten op zijn behandeling? In het krantenarchief ben ik aan het zoeken naar Harry's eerste moordzaak. Het is even graven, maar dan vind ik een paar artikelen. En ik schrik van wat ik lees. Ik kan niet precies vertellen wat er staat om Harry's anonimiteit te garanderen en de nabestaanden te beschermen. Maar het is heel anders dan ik dacht. Ik besluit Harry ernaar te vragen en zoek hem thuis op. Ik heb 18 jaar gevangenisstraf gehad. Omdat ik eigenlijk niks wilde zeggen. Ik heb niet verteld waarvoor ik het gedaan heb. Ja. Omdat ze het niet achter gesloten deuren wilden doen. Dat had ik aan mijn advocaat gevraagd. En die advocaat die zei van ja, maar als je het gewoon eerlijk vertelt, krijg je misschien maar 6 jaar. Ja. Maar dan ben ik even in de war hoor. Dat ik in... Zijn we samen in de war. We zitten aan de keukentafel en drinken koffie. Harry steekt zijn derde peuk op als ik dan toch mijn vraag stel. Wat ik in de, het krantenarchief vond, ja, was dat... daar staat dit verhaal, jouw verhaal natuurlijk ook. Ja. Dat het ging om een... Harry vertelde me dat dit delict te maken had met zijn misbruikverleden. En wraak. Maar die reden lees ik in krantenartikelen niet zo terug. Het is allemaal toevalligheden en weet ik veel wat allemaal meer. Maar het is wel waar. Want mijn advocaat is er toen een tijd ook nog achteraan gegaan. En die heb ook op een bepaald moment... Ja, die wilde eigenlijk dat ik gewoon alles ging vertellen. Ja, en ik wil dat niet. Dat wil ik niet. In het krantenartikel stond wel... Ik wil niet zo uitweiden over de krantenartikel. Dat wil ik niet. Want heel veel onwaarheden staan daarin. Maar er stond wel jouw misbruikverleden ja, in. Ja, ik kan allemaal... Allemaal best wel, maar ik heb een plekje gegeven. Ja. Ik ben al heel ver gegaan met jou om hierover te praten. En anders stop ik hier gewoon mee. Dat is goed. Weet je wel? Laten we het nou hierbij. Ja, dus ga er niet over door blijven zagen. Dan want ik word steeds kwaaier. Laten we het hierbij. Ja. Oké. Okay. Hij wil er niet over praten. Het is te confronterend. Bij zowel Harry als Bram merk ik dat het lastig is om over het delict te praten. En dat de schuld al gauw buiten henzelf komt te liggen. Laat staan dat het woordje spijt valt. Ik merk dat ik hier wel op zit te wachten. Op berouw. Maar maakt het eigenlijk uit of iemand spijt heeft? Hoi Margot. Hi. Hey, hi. Wat fijn dat je tijd hebt. Ik bel Margot van Berkel. Zij is net als Theo psychiater bij het NIFP, maar daarnaast ook leidinggevende bij het Pieter Baan Centrum. Daar onderzoeken gedragsdeskundigen verdachten om de rechter een advies te geven over iemands geestelijke gezondheid en de kans op herhaling. In hoeverre is eigenlijk inzicht in je eigen gedrag nodig? Dat is een hele belangrijke factor, ja. En daar wordt binnen een behandeling natuurlijk ook aan gewerkt, hè? Dat je inzicht in je eigen gedrag krijgt. Maar dat is niet altijd even makkelijk. In hoeverre is spijt dan bijvoorbeeld nodig? Ja, spijt zegt vaak natuurlijk ook wel iets over iemands gewetensvorming, hè? En wij zien het zeker als je het hebt over mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dat is wat Bram heeft. En met hem zeker een kwart van de gevangenen. Een van de basale kenmerken daarvan is dat het geweten niet goed ontwikkeld is. En als je een niet goed ontwikkeld geweten hebt, dan is het ook moeilijk om spijt te ervaren. Er is ook nog van belang waar je dan spijt van hebt. Hè. Heb je er spijt van dat je zelf nu in de gevangenis zit? Of heb je spijt van dat je iemand anders iets ergs hebt aangedaan? Hè, dat maakt misschien ook nog wel verschil. Alhoewel beide wel misschien wel een soort van motivatie kunnen zijn om aan jezelf te werken en te voorkomen dat je niet weer tot recidive komt. Ja, precies. Ja, want dat is eigenlijk ook een beetje het punt natuurlijk. Is spijt van je daad nodig of is het ook voldoende om spijt te hebben dat je in de gevangenis terechtkomt? Meer een vorm van egoïstische vorm van spijt. Dat helpt natuurlijk ook wel om... gemotiveerd te zijn om aan jezelf te werken, om dit te voorkomen. Dat is de vorm van spijt die ik herken bij Harry. Wel zegt Margot, hoe sterker dat gevoel is, des te groter de kans dat iemand zijn gedrag echt verandert. Maar, wijst ze me even later vriendelijk terecht, daar is empathie voor nodig. En een geweten. dat iemand een gebrek aan empathie heeft, dat veroorzaakt natuurlijk vaak juist dat iemand tot deze daden is gekomen. Empathische vermogens, de gewetensvorming, dat zijn dingen ja, die meestal ook wel behandeld moeten worden door middel van een psychologische behandeling, omdat anders iemand vroeg of laat toch weer tegen de lamp loopt. Oftewel, het is een goed teken als een veroordeelde überhaupt al in staat is om een vorm van spijt te voelen. Al helemaal als hij daar geen behandeling voor heeft gekregen. Is dat wat anders, hè, dan de gevangenis. Ja, is goed. Komt een beetje. Dan komt de koffer van straf. Eerst advocaat en dan koffer. Ja, ik moet eerst advocaat. Het is de dag van de rechtszaak. Vier onderzoekers zijn er die allemaal iets vinden van de geestelijke gezondheid van Bram. Was hij toerekeningsvatbaar of niet? En, niet onbelangrijk, hoe groot is de kans op herhaling? Heb je plaats op die stoel? Ja. Ja. Hallo. Ga ik zitten? Ja, gaat u zitten. U mag uw mondkapje ook afdoen als u dat wil. Ja, praat een beetje makkelijker, hè? Ja. Ook het slachtoffer, de nachtportier, zit in de zaal. Wat zegt u? Er zijn verslaggevers, de medeverdachte is er. En dan is de grote rechtszaal vol, gezien de 1,5 meter afstand. Goed. Na een hele rits aan formaliteiten gaat het gedetailleerd over de overval op het hostel. Omdat we al weten wat er is gebeurd, spoel ik door naar wat nog onbekend was. Wat gebeurde er in de 5 dagen nadat Bram zich meldde bij de reclassering en besloot zich toch te laten behandelen bij de kliniek in Zuid-Laren, de FPA? Geeft Bram nog steeds reclassering de schuld? Ze vinden dat je met een schoon beleid moet beginnen, maar wat doen ze? Dan gaan ze dreigen, ondernemingsmaatregel voor 5000 euro. Ik begrijp wel, meneer, dat u eigenlijk die 22e ochtends weer een afspraak had met reclassering. Ja, maar dat ging er al binnen 1 week overheen. Kijk, ik ben alsnog erin meegegaan om te zeggen, ik wil naar de FPA. De kliniek in Zuid-Laren. Laat dat direct moeten gebeuren, maar ik word weer op straat gestuurd. Zonder medicatie. Daar ligt de fout. U had van tevoren ook nog extra medicatie mee. Ja, voor 2 dagen. Ik heb duidelijk tegen hun gezegd, er ligt ook weer een fout. Ik heb de medische dienst gezegd, nodig graven. Denk erom, ik wil voor een week medicatie mee vooruit. Ik ben methadon afhankelijk. Ja, wat doen ze? Geven ze voor 2 dagen mee. Nou ja, je hebt misschien andere manieren om aan de bel te trekken dan... Ja, nee. Dat kan absoluut. Dat gaat om methadon is niet zomaar te verkrijgen. Ik heb wel mijn best gedaan, want ik kreeg een noodrecept van mijn huisarts. Toen ben ik naar het Hansenplein gestuurd. Dit is een apotheek? Ik stond daar 2 minuten te laat voor de deur, want het was weekenddienst. Ja. Ja, ik stond daar om 8 uur waren ze 's avonds dicht. Wist ik niet. Was mij ook helemaal niet verteld. Dus ik stond voor de dichte deur. En ik heb wel degelijk getracht om een methadon op een andere manier te krijgen. En een methadon. Maar hoe vindt u dan de oplossing die u nu gekozen heeft? Ja, nou ja, goed. Ik had ontwenningsverschijnselen. Als u weet, ik ben meer dood dan levend binnengebracht. Bij het cellencomplex. En dat is niet licht. Daar moet hier licht over worden gedacht. Want de arts beaamt dat. Maar waarom u heeft... Nou ja, nee, op dat moment sta ik voor de keuze. Ik ben doodziek. Ja, dus ik weet op het moment dat ik me meld, dat ik dan alle zorg krijg. Dan ga ik naar het cellencomplex. Ik krijg binnen een half uur mijn methadon en mijn medicatie. En dat is ook gebeurd. Dan kan ik me voorstellen dat u zegt van ik gooi een steen door de raam. Ja, maar dat is achteraf. Je kunt mij nu niet gaan vragen of ik dan de verkeerde keuze maak voor 1 jaar geleden. Dat zal ik toen wel niet gedaan hebben. Heb ik nu misschien spijt, dus achteraf. Spijt komt naar de zonde, daar heb ik nu niks aan. Ik vind het bijzonder om te horen hoe de rechter Bram aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid en daar zo rustig onder blijft. Want het is duidelijk, Bram vindt dat de overval niet zijn schuld is. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij geen medicijnen had meegekregen. Geen methadon om zijn zucht naar cocaïne te verminderen. Voor de duidelijkheid, die apotheek waar Bram het over heeft, die is de volgende ochtend gewoon weer open. Ook in het weekend. Hij had toen prima methadon kunnen halen. En Bram vertelde als klap op de vuurpijl dat hij in het cellencomplex meer dood dan levend werd binnengebracht. Weet je nog? Dat klopt. Dat is zo. Maar niet per se door ontwenningsverschijnselen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij na de overval cocaïne had gebruikt. En in die toestand binnenkwam bij de politie. Het was alleen of iets te veel cocaïne, of het was geen goed spul. Maar het ging hier niet om ontwenningsverschijnselen. In één ding moet ik Bram wel een beetje gelijk geven. Het duurde 5 nachten voor hij weer terecht kon op de afdeling in Zuid-Laren. Dat vind ik lang. Voor een dakloze die niets heeft, te lang eigenlijk. Al helemaal als zijn medicatie op het moment dat reclassering hem wegstuurt nog niet helemaal geregeld is. Maar Bram koos er zelf voor om er niet direct naar vrijlating heen te gaan. Toen ze op hem gerekend hadden. En ja, dan staat er vervolgens niet direct een bed klaar als Bram met zijn vingers knipt. Dan stelt de rechter de belangrijkste vraag tot dan toe. Heeft u nu spijt of niet? Ja, ja, een beetje gemeen om te vragen. Ja, tuurlijk heb ik spijt. Hoe vindt u het voor meneer... Het slachtoffer. Wat hem overkomen is? Ja, heel erg. Ja, heel erg, tuurlijk. Dat is de, ja, je doet mensen verdriet. Beelden, als je de beelden ja, ziet. Ja, dat doet mensen verdriet aan, ja. Ja, dat weet ik wel. Had ook anders kunnen aflopen. Ja. Ja. Als hij iets meer verzet gedaan. Nou, gelukkig heeft daar geen schrammetje opgelopen. Gelukkig niet. Ja, gelukkig niet, nee. Nee. Maar dat ligt niet aan u, denk ik. Nee, dat weet ik wel. Maar als je mij een jaar later achteraf vraagt of ik spijt heb, of ik het wel of niet gedaan heb, vind ik een beetje gemeen. Ik denk op het moment dat ik in die situatie zit, dat ik bijna... Harry heeft nieuws als ik hem weer bel. Marjolein. Hey, Harry. Hallo, meisje. Alles goed? Ja, alles goed. Hoe gaat het met jou? Nou, heel goed. Mijn bandje is eraf, hè? Hè? Mijn bandje is eraf. Nee. Ja, onverwachts kreeg ik een telefoontje van... Hoe heet je? Van Laura. En die zei een keer van, ik heb goed nieuws voor je. Ik zeg, oké. Nou, vertel maar. Toen zei ze van, morgen gaat je bandje eraf. Ik zei, dat meen je niet. Ja, morgen gaat je bandje eraf. En is er een man langsgekomen van het beveiligingsbedrijf. En die heeft het bandje eraf gehaald. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Dat alleen, is onverwacht. Ja, dat was heel onverwacht. Ik had het ook niet verwacht. Maar ze vonden ook dat ik het gewoon zelf verdiend had. En toen zei ik ook al van, nou, hartstikke bedankt. En dit is zo voor jullie positieve uitkomst op dit alles. En toen zeiden ze allebei zeiden ze van, ja, maar dat heb jij jezelf te danken. Dat vond ik wel lief. Oké, hoi. Hoi. Harry kan zich vanaf nu vrijer bewegen. Kunnen we erop vertrouwen dat hij niet weer een wietkwekerij begint? Of iemand dood? In de volgende aflevering hoor je hoe reclassering dit onderzoekt met een soort toets. Hij is nog niet op de plek waar hij zelf wil zijn. En hij is nog niet stabiel genoeg, vind ik. En ik zoek het slachtoffer van Bram zijn overval op. Dat hij zo weinig zelfreflectie had. Ik vond het gewoon zielig voor ze. Ik vond ze allebei echt zielig. Ik dacht, ik ben slachtoffer, maar ik vond het zieliger voor hun dat ze daar zaten dan voor mezelf. Je hoorde de 5e aflevering van Buiten de Muren, een podcast van Radio 1 en de NTR. Wil je nou meer horen? Dat kan. Neem dan een kijkje in je favoriete podcast-app of ga naar onze website nporadio1.nl/podcast. Dit zijn de Imagine Dragons, On Top of the World. Easy way out. I kept on falling short of something.

Dus misschien is het leuk om nou eens met hem daarover te hebben. Nou, volgens mij is het voor jou geen enkel probleem om die belofte van jouw kant te houden. Nee, dat wil ik graag doen. Ja. En, ik hoop... en nou de burgemeester nog. Yes. Nou, goeie man, dus het gaat vast gebeuren. Verslaggever Rob Buiter in gesprek met de weidevogelbeschermer Anne Venema. Meer verhalen van vroege vogels natuurlijk iedere zondagochtend hier vanaf 7 uur op Radio 1. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Bijna 4 uur van hoor je en Some Nights brengt ook het einde van Focus voor deze dinsdag 6 juli. Mocht je nou het gesprek in het eerste uur hebben gemist, dat zou natuurlijk kunnen met de jongens van het Drone Team Twente. Dat kun je allemaal terugvinden via onze podcast Focus Wetenschap. Was toch een enorm ding wat hier in de studio stond. En ook zeer indrukwekkend. Dus mocht je dat gemist hebben, Focus Wetenschap heet die podcast. Zometeen na vieren, dan krijg je mij 2 uurtjes gratis erbij. Want ik blijf tot 6 uur zometeen met gaan. Waar we het zometeen gaan hebben over het klimaat. Want het is net uitgebleken uit een nieuw Chinees onderzoek dat we ieder jaar 2 keer de oppervlakte van Nederland verliezen. En dus vragen wij onszelf af, wat doe jij voor het klimaat? Wat doe jij om het een beetje beter te maken hier op aarde? 0800-1121, daar mag je op bellen. Tot zover Focus dus hier op Radio 1. Nu is het NOS Journaal voor 4 uur. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. De veiligheidsregio Kennemerland laat onafhankelijk onderzoek doen naar een GGD-rapport over het hoge aantal longkankergevallen in de regio Beverwijk. Het Noord-Hollands Dagblad meldde dat de directeur van de GGD Kennemerland persoonlijk ingreep om de naam van Tata Steel te schrappen uit het rapport. De voorzitter van de veiligheidsregio schrijft dat GGD-rapporten onafhankelijk moeten zijn. Ze betreurt het dat hierover in de buitenwereld onduidelijkheid is ontstaan. Het dodental van de ramp met de ingestorte flat bij Miami is opgelopen naar 28. Nadat het deel van de flat dat nog overeind stond naar beneden was gehaald, hebben reddingswerkers 4 lichamen gevonden. Ze kunnen nu veiliger zoeken in het puin, bijvoorbeeld in slaapkamers. Veel mensen lagen te slapen toen de flat anderhalve week geleden 's nachts instortte. Er zijn nog 117 vermisten. De hoeveelheid huisvuil is vorig jaar flink toegenomen. In coronajaar 2020 werd er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 9,1 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld. Zo'n 520 kilo per persoon. Het is ruim een half miljard meer dan in 2019. Doordat mensen veel thuis werkten, aten en online winkelden, zagen afvalverwerkers onder meer de berg plastic verpakkingen, blik en karton toenemen. Ook was er meer klusafval. Volgens de verwerkers is de hoeveelheid bedrijfsafval in 2020 afgenomen, maar daarover zijn nog geen actuele cijfers. Filmmaker Richard Donner is overleden. Regisseerde onder meer de jaren 70 klassieker Superman en was daarmee een van de grondleggers van de moderne superheldenfilm, met een serieuze verhaallijn en geavanceerde special effects. Donner regisseerde ook 4 Lethal Weapon films over een agentenduo. Richard Donner was 91. Het weer vanuit het zuidwesten trekt de regen over. Het is ongeveer 15 graden vannacht. Ook overdag buien bij 20 tot 23 graden. En het waait flink. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. 4:02. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gaan. De extra vroege ochtendshow. Je had natuurlijk ook Stefan verwacht. Maar ik krijg vandaag iemand anders. Met Jacob de Vries. Een hele goede morgen. Het is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 6 juli. Mijn naam is Jacob de Vries. Het is een beetje wisseling van de wachten afgelopen weken. Het is voorlopig, dacht ik, ook een beetje de laatste keer dat je mij hoort. En dan komen weer de normale mensen die je altijd tussen 4 en 6 hoort. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws van de dag of vragen stellen aan onze gast. Want straks hebben we ook weer een gast tussen 5 en 6. Je kunt me bereiken via 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Ja, over dit nieuws ga je vandaag meer horen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontmoeten vandaag bondskanselier Angela Merkel in Berlijn. De ontmoeting maakt deel uit van het staatsbezoek van het koningspaar aan ons buurland. En de klimaatwakers, die al sinds 19 april symbolisch de wacht houden bij het Katshuis, die gaan vandaag in gesprek met fractievoorzitters van de formerende partijen. Ook overhandigen ze een manifest. En jawel, Italië en Spanje die gaan het vandaag uitvechten. Ze staan vandaag tegenover elkaar in de halve finale van het EK voetbal. Dus er is vanavond eindelijk weer wat voetbal op tv. Na 5 uur is Dion Scheijer bij ons te gast. Hij kan ons alles vertellen over tinnitus, dat allemaal na 5 uur. Maar eerst gaan we het hebben over het klimaat. De angst voor natte voeten wordt steeds groter, want de ijskappen blijven maar smelten. Uit een nieuw Chinees onderzoek blijkt dat we op aarde ieder jaar 2 keer de oppervlakte van Nederland aan ijs verliezen. En dan gaat het niet alleen om de ijskappen, maar ook om gletsjers, zeeijs, sneeuw en permafrost. Ja, de afname van de ijsoppervlakte kan ervoor zorgen dat de aarde nog verder opwarmt. Op Groenland gaat het ook ontzettend veel ijs verloren. De Amerikaanse fotograaf Lynn Davis maakt een film genaamd Meltdown over het smeltende ijs op Groenland. Met haar eigen ogen zag ze de gletsjers veranderen. The more the ice melts, the darker the water. And the darker the water, it isn't bouncing off the ice anymore. And the water warm. And then it starts to erode under the glacier. And it starts moving. And now there's even a river under the glacier. I started to see the difference in 2007. The firmness, the size of the icebergs, the huge arches weren't there as much. There was a significant change. And when I went back in 2016, it was completely different. The ice was much softer. There was much more small ice. There weren't the